और ये इसमें कंफ्यूजन ये है कि वो जो स्केल है वो सम्मान के अंदर है या फिर मानवीयतापूर्ण आचरण में, वो स्केल उस मानवीयतापूर्ण आचरण से सम्मान है? क्या है? मूल्यांकन. फॉर मूल्यांकन यू नीड अ स्केल. सो व्हाट इज दैट स्केल? हम अभी आकार में मानव हैं या आचरण में मानव? अभी तो आकार में. तो मानवीयतापूर्ण आचरण ही हमारे लिए मूल्यांकन का स्केल हो गया. तो मानवीयतापूर्ण आचरण क्या चीज है भाई? तो मानवीयतापूर्ण आचरण हो गया मूल्य चरित्र नीति का कॉम्बिनेशन, और ये आचरण किसी व्यवस्था के साथ ही प्रकट होता है. इतना समझ में आ गया है ना? एक जागृत मानव कैसा जीता, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो समझना और समझने के अनुसार जीना, ये हमारा सम्मान है. यदि हम समझे ही नहीं है तो क्या सम्मान होगा? हम समझ गए हैं लेकिन हम जी नहीं पा रहे हैं तो क्या सम्मान होगा? समझने और जीने में अगर अंतर है तो क्या सम्मान हुआ? समझना क्या है? तो मूल्य चरित्र नीति, मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, ये समझना कुल मिलाकर, और उसके साथ अपने जीने को पहचानना है. तो हमारा आचरण ही हमारी समझदारी के बराबर हो गया, ये हमारे लिए सम्मानजनक हो गया. ठीक है ना? ये बात पकड़ में आई? इसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं. ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण है इसमें जो मूल्य आए, 30 मूल्य आए, तो वो जो 30 मूल्य है उनमें से एक सम्मान हुआ ना? एक सम्मान मूल्य है. तो फिर हम जो पढ़ते हैं, आप जो बताते हैं, उसमें फिर सम्मान से शुरू होता है, फिर मानवीयतापूर्ण आचरण आता है, फिर वो सम्मान ही साइक्लिक है ना दीदी? सब साइक्लिक है. तो 30 मूल्य है तो 30 मूल्य साइक्लिक है. जैसे सम्मान के साथ विश्वास, विश्वास के साथ आगे हम अभी अध्ययन करेंगे स्नेह, इस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं, एक से एक जुड़े हुए हैं. बेसिकली वो एक ही वैल्यू है, उसको हम समझने जाते हैं तो 30 वैल्यू में वो प्रकट होता है. उन सबको मिला दो तो मानव की उपयोगिता है. वो मानव की उपयोगिता क्या है? है ना, वही वैल्यू है, वही मानव की यूनिकनेस है. व्हेन वी डिस्क्राइब इट, व्हेन वी बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, टीच करना है ना हमको, तब ये 30 भाग में उसको हम समझ रहे हैं. वो सब मिलाकर एक आदमी तैयार होता है. कंप्लीट जो आचरण है उसी का, उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं. तो जागृत मानव के स्केल से अपने को नाप रहे हैं. ठीक है. कोई कंप्लीट के साथ ही नापेंगे या अधूरे के साथ नापेंगे? कंप्लीट के साथ. तो कंप्लीट के आधार पर आप हमारे लिए स्केल, इस स्केल पे हम अपने आप को पूरा देखना चाहते हैं. हम उस स्केल पे पूरा पढ़ना चाहते हैं. ठीक है ना? तो अभी हमको पहले तो स्केल ही नहीं पता था, तो फिर हम क्या स्केल लगाते थे? कोई ना कोई तो स्केल लगाते थे ना. तो स्किल्स का, रूप का, पद का, बल का, धन का, ये सब स्किल्स हम लगाते थे. अभी ये समझ में आ गया कि एक स्किल हमको मिल गया जो कि यूनिवर्सल है, यूनिफाइड है ना? वो अपने आप में एक पर्याप्त स्किल है जिसके आधार पर जीने से सभी मुद्दे एड्रेस हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, भावनात्मक हो, है ना, परिवार के मुद्दे हो, समाज के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, सारे मुद्दे एक यूनिफाइड आचरण से एड्रेस हो रहे हैं. कोई दिक्कत हो गया बताइए? आराम हुआ या दिक्कत हो गया? बहुत आराम हो गया. कोई अभी नहीं तो क्या होता कि इसके सामने क्या बने, उसके सामने क्या बने, क्योंकि सब जगह पर अलग अलग अलग अलग तरीके से हमको प्रस्तुत होना होता है, उसमें फंस गया आदमी. भाई दीक्षा बेटा जी, आप ये आपको बंद कराना पड़ेगा कल से क्लास यहाँ पे आपकी है. या तो एकदम साइलेंस की जिम्मेदारी आपकी है, और नहीं तो फिर हम लोग नीचे जाके क्लास करते, तुम लोग यहाँ बैठो. ठीक है? ठीक है वैद्य में? ठीक. तो ये एकदम सिंपल हो गया. तो अभी अपने को खाली स्केल समझ में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्केल पे पूरे पड़ गए. दिस इज अवर सर्च एंड्स, नाउ द जर्नी विल बिगिन इफ यू वांट टू रेट अवर सेल्फ अप टू दैट मार्क. तो अभी हमको समझ में आ गया, इतनी लंबी यात्रा है हमारी, तो बाकी के जल्दी भी गए. ये पूरा शरीर यात्रा इसी के लिए, सम्मान को पूरा करने के लिए है ना. लेकिन सम्मान की यात्रा में चलना भी सम्मानजनक है. अभी और ब्यूटी देखिए, ये कोई ये नहीं है कि वहां जाकर हमको वहां कहां जाना है ना. वो तो लक्ष्य है, उसकी निरंतरता है. मानवीयतापूर्ण जो लक्ष्य है उसकी निरंतरता है, मानवीय आचरण की निरंतरता है. हम उस लक्ष्य और दिशा के साथ जुड़ते हैं, अब वो काम चलता रहता है. इसमें सो होना मुद्दा नहीं है, सो को पहचानना मुद्दा है, फिर अपने को उस यात्रा में डालना मुद्दा है, फिर वो धीरे धीरे धीरे अपना मूल्यांकन बढ़ता चला जाता है वो सब होता रहता है, उसका प्रमाण ये है कि आप दूसरे के लिए आप प्रेरणा बन जाते हो। इस विधि से ये अपने आप होने वाला कार्यक्रम, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये बात क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक भैया। बोलिए। वही भैया, आपसे पूछा था प्रश्न में स्वनारी स्वपुरुष का, उस पर फिर से सुना के सुना आपने? हाँ सुना भैया। अब क्या दिक्कत आई? तो मैं थोड़ा अपना वो क्लैरिफाई करने के लिए पूछ रहा था। जी एक परिवार में स्त्री पुरुष रहेंगे ही, वो स्त्री पुरुष शरीर से मुक्त होकर एक मानवीय आचरण को दोनों प्रस्तुत कर पाए, ऐसे परिवार में उनका रहना स्त्री पुरुष, एक वो परिवार का गठन होगा, एक परिवार का तब गठन होगा। तो वो पति पत्नी भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, पिता पुत्री भी हो सकते हैं। तो जब इन लोग एक परिवार के गठन के रूप में आचरण को प्रस्तुत करेंगे, वह उनका चरित्र स्वनारी स्वपुरुष कहलाएगा। बिल्कुल, चरित्र में संयमता आ गई, चरित्र में संयमता, चाहे वो भाई बहन की संयमता हो। हाँ, तो भी वो पति पत्नी में भी संयमता की बात कर रहे हैं महाराज। जी जी जी। तो पति पत्नी में, बाकी सब संबंध में से पति पत्नी संबंध में एक बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया की आवश्यकता होने पर यही भिन्नता है, बाकी सब समान है। तो उसमें भी संयमता की बात कर रहे हैं। तो भी है ना, स्वनारी स्वपुरुष में ऐसे फील होता था पहले कि पर्टिकुलर एक नारी या एक की बात की जा रही है। तो अगर हम परिवार, हम सब अपनी भाषा में इसको अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे को हमारी जो मान्यता रहती है उसमें हम मान लेते हैं। जी, तो इसमें भी यदि मतलब एक परिवार में दो भाई दो बहन भी हैं, है ना, या एक भाई के साथ दो बहन है, या तो उसके रूप में फिर दो तीन सबके साथ ही स्वनारी स्वपुरुष ही संबंध प्रमाणित होगा, क्योंकि चरित्र में स्वनारी स्वपुरुष का मतलब चरित्र में संयमता शरीर के मुद्दे को लेकर, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे बाप बाप बेटे हो, चाहे बाप बेटी हो, माँ बेटा हो, है ना। जब दो कोई एक कोई भी दो व्यक्ति, दो भाई भाई भी होंगे, है ना, लेकिन दो भाई भाई में ये तो प्रमाणित नहीं हो रहा है कि वो शरीर के आकर्षण से मुक्त हो गए। हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो। तो स्त्री पुरुष वाले मामले में क्या हो गया, परिवार के गठन में नेचुरली अब वो है ना, दो विपरीत शरीर, बस विपरीत बोलना ठीक नहीं, स्त्री पुरुष शरीर है, उसके बावजूद भी वो एक ऐसे मानवीय आचरण को कर पा रहे हैं। अब वो मॉडल हो गया, एक परिवार में मॉडल हो गया। अब बाकी सब उसके साथ अलाइनमेंट होने की बात, बाकी संबंध जो है वो सब अलाइन हो जाएंगे फटाफट। कोई भी दो लोगों में एक बार आया पूर्णता, बाकी सारा परिवार वहां गठित हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये समझने की बात। अब ये नहीं है कि हमारे हिंदुस्तानी मेंटेलिटी की वो सोनारी मतलब जो हमारी विधिवत विवाह द्वारा है ना, मानव दशा में लाइन भी लिखा है ना, विधिवत विवाह मैंने क्या लिखा हुआ है, विवाह क्या है, विधिवत वहन करने की प्रक्रिया सामाजिक स्वीकृति के आधार पर। अब क्या लिखा है, सामाजिक स्वीकृति के आधार पर वैवाहिक संबंध में स्वनारी स्वपुरुष के रूप में जीना। अब हमको कहते हैं तो हमारी बात कर दी, पूरा टिक लगा दे, क्योंकि हमको समाज समझ में नहीं आया, समाज हमको समझ में नहीं आया, समाज व्यवस्था है, तो उसके बाद टाइम फिक्स हो गया। ये तो भैया मतलब बिल्कुल मैं नया सुना आपके पास यहाँ आया, तो अभी तक तो मैं मतलब दसों इतने इतनी चीज नहीं सुनी आपने अभी तक यहाँ पर नहीं मतलब पचासों चीज नहीं सुनी भैया, जिसमें पचासवा शायद नंबर हो या हजारवा हो। लेकिन अभी तक इसको मैं ऐसे मान के चला था कि पति पत्नी संबंध में ही स्वनारी स्वपुरुष है, और जबकि मैंने दसों परिचय शिविर किए हैं विद्या के, तो हर परिचय शिविर में निकल के यही बात आती थी। हमने जिनका भी और अन्य प्रबोधकों का भी किया है, तो वहां पर स्वनारी स्वपुरुष को एक पति पत्नी संबंध से जोड़ के ही बताया गया। तो मैं तो बहुत बताया होगा, अच्छे बताया होगा, अपन नहीं समझ पाए होंगे, ऐसे मान के चलना चाहिए। जी, जी जी जी, बताया तो ठीक ही होगा। बढ़िया बढ़िया। अभी थोड़ी देर पहले आप वापस कन्फ्यूज हो गए थे, तो हो सकता है उनने भी ठीक ही बताया होगा। अपने को समझ में नहीं आया, जब तक नहीं आया। ठीक भैया, ठीक है ना, ये बात ठीक। अब देखिए, एक प्रश्न ये उठता है कि संवेदना नियंत्रित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये प्रश्न हो गया ना, इसका जुड़ा हुआ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मानव में संवेदना नियंत्रित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। कौन कौन लोग हाँ करने वाले? होना चाहिए। मीनाक्षी जी बताओ क्यों होना चाहिए? संवेदना संवेदनाएं तो शरीर मूलक होती है और फिर जीवन यदि प्रभावी हो जाता है, आचरण निश्चित हो गया, मीन्स जीवन प्रभावी हो गया, तो फिर संवेदनाओं पे नियंत्रण होगा, तभी तो संवेदनाओं पे नियंत्रण होगा, जीवन प्रभावी होगा, नहीं तो शरीर मूलक ही काम करते रहेंगे। ठीक, और कोई बताए? टीना जी बताएंगे। टीना, टीना है ना? हाँ, टीना, टीना। मानव परंपरा में संवेदना नियंत्रित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहनी चाहिए। रहनी चाहिए, वेरी गुड। क्यों? कोई तर्क है उसके पीछे? ये पीछे वाला लड़की को दो। संवेदनाएं नियंत्रित रहना चाहिए या नहीं? रहनी तो चाहिए भैया। जागृति का मतलब ये है कि सभी चीज नियंत्रण में है, भाषा, शरीर, संवेदना। चलो भाई, चलो चलो चलो नीचे फटाफट। चलो भाई चलो, रोने की बात नहीं है, रोना की जरूरत नहीं है। रडू नको। है छत्तीसगढ़ी है, पास में ही है महाराष्ट्र के। हाँ जी, और कौन बताएगा? हाँ बताओ भाई। संवेदनाएं नियंत्रित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मौज मस्ती करना चाहिए या तो नियंत्रित करना चाहिए? प्रकृति ने दी संवेदनाएं तो फिर नहीं भैया, नियंत्रित तो रहनी चाहिए। क्यों रहना चाहिए दीदी? वो आप बताएंगे। हाँ जी, पीछे दीदी, पीछे। सीमा दीदी बताएंगे कुछ? जब तक हम संवेदनाओं के प्रभाव में रहेंगे तो हमारी प्रवृत्ति एक वो जीव चेतना वाली ही रहेगी। ठीक है, तो उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो आदर्शवाद जैसा लगता है, कंट्रोल करो उसको। कंट्रोल करना है या कंट्रोल रहना है? रहना है। क्यों? लेकिन क्यों, कारण बताइए। मोना दीदी जी पास में, मोना दीदी जी। नहीं, तो यार छोटे छोटे ले लेना, निरंतर के पीछे क्यों पड़े हो? थोड़ा थोड़ा सही भाई, थोड़ी देर ब्रेकफास्ट में लिया, फिर अपने चाय पी लिया, फिर चाय उठ के वहां पी, अखबार के साथ फिर झूला झूल लिया, उसके बाद फिर कुछ फिर गाना सुन लिए, फिर योगा कर लिए, फिर ये करते करते करते करते शरार रात हो गई। क्या प्रॉब्लम, क्या हो गया? नमस्ते, क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? बताओ बताओ भाई। अब नाम नहीं बोलूंगा आपका मैं, क्योंकि मानव को संज्ञानशीलता से ही तृप्ति मिलती संज्ञानशीलता से तृप्ति मिलती है। ठीक है, ये भी बात, समाधान सुख, समाधान समृद्धि से सुख मिलता है। ठीक बात, वो संज्ञानशीलता विधि से होता है। ये बात बिल्कुल ठीक बात, सहमत। और कोई बता सकते हैं? हाँ जी, जैन साहब बताओ। भी जैसे शरीर और मैं दो चीज हैं, तो मेरे नियंत्रण में जो है मेरा शरीर हो, ना कि शरीर के प्रभाव में मैं हूं, और उसको मैं देख पाता हूं, और उसके प्रभाव में अगर मैं जा रहा हूं तो वो एक तरीके से गुलामी है। बहुत बढ़िया। और मैं स्वतंत्र हो गए उसको देख पा करके, उसको नियंत्रित करता हूं, तो ये मेरी स्वतंत्रता है। मानव में स्वतंत्रता का लक्षण है कि मानव अपने शरीर की संवेदना पर भी नियंत्रण पाता है, ये एक स्वतंत्रता की बात है। दूसरा एक और बात है इसके साथ जुड़ी हुई, जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं? माइक पहुंच गया आप तक? हेलो भैया, लक्ष्य के संदर्भ में, लक्ष्य हमारा निश्चित है तो शरीर का सदुपयोग हम संवेदनाओं के माध्यम से करते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर ऐसी प्रभाव में बहते हैं तो फिर अगर लक्ष्य नहीं होगा तो फिर बहुत अच्छा। तो लक्ष्य के अर्थ में चलते हैं तो शरीर पर नियंत्रण रहता ही है ना, इसी विधि से संवेदना नियंत्रित रहती है, ये बात है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मूल्यों की, मौलिकता की बात कर रहे थे। तो मानव में क्या मौलिकता है संवेदना को लेकर? जीवों से भिन्न पहचानना पड़ेगा। तो मानव में क्या मौलिकता है? मानव में मौलिकता है कि मानव में संवेदनाएं नियंत्रित रहने का प्राकृतिक विधि से प्रावधान है, यह मानव की मौलिकता है, ये यूनिकनेस है हमारा। जीवों में संवेदनाएं को नियंत्रित रखने का प्रावधान नहीं है, वो उनकी मौलिकता है। मानव की मौलिकता यही है कि मानव में शारीरिक संवेदनाओं पर नियंत्रण, संवेदनाएं जो है वो जीवन शरीर की स्थिति को रीड कर सकता है ना। तो जीवन के प्रभाव में शरीर में जो भी स्थिति गति बनती है उसका नाम है संवेदना। उन संवेदनाओं को मानव की ये मौलिकता है कि वो नियंत्रित रखी जा सकती है। अगर हम जानवर से भिन्न है तो उसका पहला लक्षण ये है कि संवेदना नियंत्रित रहना। बात समझ में आई? नहीं तो जानवर अपने में कोई अंतर नहीं है। नकली हंसी हंसना बंद करो, ठीक है? क्या कह रहे हैं? तो ये समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई? तो मानव की मौलिकता है कि संवेदना नियंत्रित रहे, लेकिन संवेदना नियंत्रित एक तो दबाव विधि से रहेगी, दूसरा संज्ञानशीलता विधि से रहेगी। मतलब संज्ञानशीलता का मतलब क्या हो गया? वही समाधान के साथ अनुभव, समाधान के साथ, या तो अनुभव के आधार पर रहेगी या समाधान के आधार पर रहेगी। अनुभव से समाधान, इसके आधार पर लक्ष्य में गतित होना, लक्ष्य पूर्वक जीना, लक्ष्य पूर्वक जीने में संवेदना पर नियंत्रण का अभ्यास। यदि हम ये देख रहे हैं कि हम अनुभव गामी विधि से काम कर रहे हैं, अगर ऐसे जा रहे हैं तो संवेदनशीलता पर नियंत्रण की अपेक्षा में हम काम करते हैं। नेचुरल कहां से हो रहा है? नेचुरली तो संज्ञानशीलता से हो रहा है। जब तक संज्ञानशीलता उदय नहीं होती है तब तक जो है इस संवेदनशीलता पर नियंत्रण के लिए हम लक्ष्य पूर्वक जीते हुए ये काम करते हुए इस अपेक्षा में करते हैं। होगा तो समाधान पूर्वक ही, अनुभव पूर्वक ही संवेदना नियंत्रित होगी। संवेदना जीवन में क्या है? 4.5 क्रिया। शरीर में देखेंगे तो रस, रूप, गंध, ध्वनि, स्पर्श, और जीवन में 4.5 क्रिया। वो 4.5 क्रिया ज्ञान के आधार पर है ना नियंत्रित होती है। ठीक, इसके साथ एक और बात हमको समझ में आना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोगों ने बात की संस्कार की, तो प्रवृत्तियां हैं और ऐसी प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है। तो कोई ना कोई प्रवृत्तियां हैं, जब तक संस्कार नहीं हुआ है, जब तक संस्कार नहीं है तो प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है। ये की पॉइंट है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? तो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसका परिमार्जन। प्रवृत्ति और संस्कार में क्या अंतर है? ये है वो प्रवृत्तियां हैं और जिसको बदलना नहीं है अब वो संस्कार है। तो कुसंस्कार बराबर प्रवृत्तियां और वो बदलने के लिए है। तो जो कुछ बदलने के लिए है वो बदल जाए, वो कैसे हो, है ना? तो प्रवृत्तियों का परिमार्जन के लिए क्या ऐड हो गया? लक्ष्य पूर्वक जीना। तो लक्ष्य पूर्वक जीने से, और लक्ष्य क्या है तो आपको पता ही है, क्या है लक्ष्य? समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ऐसे लक्ष्य पूर्वक हम जीते हैं अध्ययन और अभ्यास विधि से तो हमारे प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है। कुल काम इतना है। तो जो भाई ने बात की थी चंद्रशेखर भाई ने कि अल्टीमेटली हम कर क्या रहेंगे, तो सारा का सारा काम जीवन जागृति के लिए है और जीवन जागृति के लिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन है। और प्रवृत्तियों के परिमार्जन अकेले में नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है, है ना? जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि पहलवान कहां काय के लिए तैयार हो रहा है? कुश्ती के लिए। तो सहअस्तित्व में होगा ना कोई काम, खाली तैयार होना का मतलब नहीं निकलता है, होता ही नहीं कभी। तो अभी तक ये जो भक्ति व्यक्ति विधि से हम क्यों नहीं परिमार्जित हो पाए, परिमार्जन का कोई प्रमाण हम प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो आइसोलेशन में चला गया। काहे के लिए प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना है? या ऐसे कोई लक्ष्य को हम पहचान लें जो कि नेचुरल नहीं है, अरे मेरे भाई शुभमान पुप इधर देखो इधर आपके पर हल्ला किया बेटा तो समय तो तुमको माइक दूंगा तुम्हें आके बोलना पड़ेगा यहाँ। हाँ इधर मुंह करो सर, दो दो फीट दूरी में बैठो, इधर मुंह करिए, एक दूसरे का मुंह में देखिए, दो फीट दूरी, दो फीट इधर यहाँ यहाँ आ जाइए, दो फीट दूरी, यस इधर मुंह देखिए, वेरी गुड। आपके पास कुछ काम नहीं है तो इधर आ जाइए, आ जाओ जल्दी आओ। आपके पास कॉपी किताब नहीं है, एक पेपर लो दीदी से फटाफट देना भाई दीदी, एक बढ़िया ड्राइंग बना के दिखाओ जरा, चटकन देखी, चटकन चटकन देखी आपने, हाँ उसका ड्राइंग बनाओ, दो जरा कागज दो उसको, बोलो बोलो। हाँ बस अपना चुपचाप ठीक है, आ जाओ पेंसिल दे दो भाई, एक बहन जी को पेंसिल दे दो भाई, और थोड़ा इधर वहां पर थोड़ी टक्कर होगी ना, दो फीट दूरी नहीं हुई है, थोड़ा जगह मिलना चाहिए, निश्चित अच्छी दूरी, वेरी गुड वेरी गुड, सबको काम करने की जगह मिल जाए, ठीक बात बढ़िया, ऐसे लेटर आप ठीक है ना, ये बात करो, ड्राइंग करो ना, पेंसिल दो भाई इनको, एक किसके पास है एक्स्ट्रा पेंसिल दे रहे हो आप, हाँ लो करो करो करो, शुरू हो जाओ ठीक है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये क्यों हम ये जो आंख मुनने की साधना सफल क्यों नहीं होती, उसमें जो हम अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन करना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि किसी लक्ष्य के अर्थ में परिमार्जन होता है, और यदि लक्ष्य आपने कोई अस्तित्व विरोधी लक्ष्य बना लिया तो वो कभी सफल होना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। हम मान लो कि हमको जन्म मरण से मुक्त होना है, उसके लिए एक लक्ष्य बना ले और चल दे रहे, या कुछ भी उत्पड़ांग हम बना लेते हैं, है ना, तो जब तक वास्तविकता के साथ लक्ष्य के साथ जुड़ेगा नहीं, तो लक्ष्य मूलक विधि से ही प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है। आदि काल से आज तक कोई प्रमाण अपन प्रवृत्तियों के परिमार्जन का प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि यदि एक आदमी का भी प्रवृत्ति का परिमार्जन होगा तो वो प्रमाणित कहां होगा, किसी लक्ष्य के साथ ही प्रमाणित होगा ना, तो लक्ष्य कहां प्रमाणित होगा, समाज में, बिल्कुल ठीक बात करी। तो एक आदमी भी ऐसा नहीं कि जंगल में मोर नाचे और किसी ने देखा, ऐसा नहीं हो सकता इस मामले में, तो ये हमको ठीक से प्रक्रिया समझ में आ जाएगा तो पीछे का सारा कथा कहानी अपने को समझ में आ सकता है, क्योंकि यदि एक आदमी भी प्रमाणित होता है तो प्रमाण परस्परता में है ना, तो अब वो उजाले में आ गया ना, अब वो समाज में आ गया है, और अगर प्रमाण है तो परिमार्जन हुआ, नहीं तो परिमार्जन के लिए था, परिमार्जन जितना हुआ होगा, पूर्णता के अर्थ में वो नहीं पहुंचा है, वो अधूरे रह गए, ठीक है ना, बस तो ये हमको समझ में आ जाए कि सारा का सारा परिमार्जन जो है वो लक्ष्य के अर्थ में है ना। ध्यान देखो, बताया सही कि ध्येय के अर्थ में ध्यान रहता ही है, साढ़े चार क्रिया जो जिस प्रकार से अलाइनमेंट हो जाए उसका नाम ध्यान। अभी क्या हो गया, मानव का जब ध्येय स्पष्ट नहीं हुआ तो ध्येय की जगह पे अपन कुछ भी रख लिए कि जन्म मरण से मुक्ति। अब जन्म मरण से मुक्ति का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, कोई जड़ परमाणु मरता नहीं, चैतन्य कहां से मर जाएगा, है ना, वो तो अमर परमाणु है, ठीक। हम दुख से मुक्ति चाहते थे, हमने लक्ष्य कुछ और बना लिया, तो चूंकि लक्ष्य ही ठीक से पकड़ में नहीं आया तो परिमार्जन अब हो नहीं सकता ना, जो चाहिए वो तो होना नहीं है, तो अस्तित्व विरोधी कुछ कार्यक्रम लेकर अगर हम चल देंगे तो परिमार्जन वो जो चाहिए वो नहीं होगा, कुछ होता होगा, कुछ नहीं होता ऐसा था नहीं, क्योंकि आदमी कल्पनाशील है, कुछ कुछ हो जाता है उसको, उसको लगने लगता है कि हो गया, उसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते अपन, क्योंकि प्रमाण वास्तविकता में प्रस्तुत होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने उत्पड़ांग कोई भी ध्येय बना लिया, ठीक, उसमें ध्यान करने लग गया, है ना, अब क्या हो गया, जो कुछ मेरे को लगने में लगता है कि मैं भैंस हूं, मेरे को सिंह निकला है ना, हो सकता निकल के आ गए सही में गड़ने लग गए, लेकिन उसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते, कोई बोलेगा दिखाओ प्रमाण कहां है सिंह, दिखा नहीं पाएंगे हम, है ना। तो कल्पनाशीलता वश हमारे को बहुत सारा व्यक्तिगत उपलब्धि लग सकती है, नहीं हुआ बिल्कुल जीवन का, जीवन में जो कल्पनाशीलता, देखो ये बहुत बड़ी बात है, देखो धरती में जितनी भी ताकत है वो सब जड़ शक्तियां, क्या ताकत है वो, धरती में जड़ जड़ शक्तियां, जड़ से बड़ी शक्ति कौन सी है? चैतन्य। तो यदि धरती बर्बाद हो रही है तो उसके उससे ज्यादा देखेंगे तो आदमी बर्बाद हो रहा है। मतलब आदमी के अंदर ये जो कल्पना शक्ति है, ये जो चैतन्य शक्तियां हैं, इनका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यही सबसे ज्यादा नुकसान है। क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एनर्जी हो रही है। जिस एवज में हम धरती बर्बाद कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा एवज में आप देखेंगे तो मानव में ये जो कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, इसका सर्वाधिक मिसयूज हो रहा है। हम लोग के पास गाइडेड मिसाइल्स हैं। क्या है हमारे पास? गाइडेड मिसाइल्स है, एन अनगाइडेड ह्यूमन बींग। मिसाइल कैसी है हमारे पास? गाइडेड। और आदमी कैसे है हमारे पास? कल्पनाशीलता को कोई गाइडेंस ही नहीं, कहां जाएं, किधर लगाएं, क्या करें, तो किधर भी घुस जा रही, कभी इसके घर में घुस गई, कभी उसके घर में घुस गई, कहीं भी घुस जाती है, यहां बैठे बैठे भी कहीं कहीं दौड़ लगा के चली आती। कितना ज्यादा मिसयूज हो रहा है बताइए। ऐसी एक ह्यूमन पोटेंशियल जो है ना, सर्वाधिक ह्यूमन पोटेंशियल जो है हमारे पास है, सर्वाधिक बड़ी शक्ति, उसका हम दुरुपयोग कर रहे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते भोगी। चले आगे बढ़े। आप धरती क्यों बर्बाद हो रही है समझ में आया आपको? धरती बर्बाद होने का कारण क्या है? धरती पर सबसे विकसित इकाई मानव और मानव की कल्पनाशीलता जो है, हो गया हो गया हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये रखा रहा, यही यही पे। हाँ ठीक। तो धरती पर विकसित मानव और मानव में सबसे विकसित क्या चीज है? कल्पना शक्ति। और कल्पना शक्ति का नियंत्रण नहीं हो पाया तो सर्वाधिक नुकसान क्या हो गया? मानव की कल्पनाशीलता का क्षय हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा उसका, इसी कारण धरती बर्बाद है, और कोई कारण नहीं बनता। तो धरती को बचाना है कि मानव को बचाना है? किसको बचाना है? मानव को बचाना है, सदुपयोग करना है। धरती बचाना है अपना कार्यक्रम नहीं है। मानव बचेगा तो धरती अपने आप ही बचेगा। सोचिए कहां पहुंच गई गाड़ी। अपन सोचे गाय बचाना है, कुत्ता बचाना है। भैया कल्पनाशीलता का सदुपयोग का मतलब है कि लक्ष्य का चिंतन किया जाए, मतलब क्या प्रसाइजली आप कहना चाहते हो? कल्पनाशीलता कैसे सदुपयोग होगा? वो जो ऊपर की 5.5 क्रिया है उसको बोले संज्ञानशीलता, उनका चिंतन अध्ययन करने से वो रूप गुण स्वभाव धर्म पूरे हमको समझ में आते हैं। तो अब जो बताया था इच्छा अधूरी थी अभी तक, अब इच्छा पूरी हो जाती है तो वो संतुलित हो जाती है। इस प्रकार से संतुलित इच्छा होने पर है ना, पूर्ण होने से संतुलित हो गई, तृप्त हो गई, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? अनन्या बहुत यार, डेढ़ किलो वजन भी तुम्हारा, इतना गुस्सा करती हो, सीधे बैठो चुपचाप एकदम सीधे। हाँ पीछे लाइन खसो, डेढ़ 2 फीट दूरी की बात की थी, इसीलिए की थी कि ये विवाद नहीं हो। 2 फीट दूरी कुहू बेटा जी इधर। हाँ और आप भी थोड़ा इधर, बस आप देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग। आप कुछ कर रहे हो ना? बढ़िया, वेरी गुड, करो करो, बनाओ बढ़िया ड्राइंग। बात समझ में आई? कुछ प्रैक्टिकल जैसे कुछ स्टेप्स, कुछ मतलब अरे पूरे उदाहरण बताए थे महाराज, उदाहरण से कल्पनाशीलता का कैसे प्रयोग। कल्पनाशीलता में 4.5 क्रिया है, वो 4.5 क्रिया में अध्ययनरत मानव को क्या करना, सारा तो बताया था कथाकार ने, कहानी। चयन में क्या करना, तुलन में क्या करना, चित्रण में क्या करना, प्रति में क्या होगा, सब तो बताया था। भूल गए? अभी ठीक से बैठ नहीं रहा भैया बात। कोई बात नहीं, भूल गए, पुराना पलट के देखिए डायरी तो पता चलेगा। अच्छा प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, इनका परिमार्जन की बात है। प्रवृत्तियों का परिमार्जन मतलब जो 4.5 क्रियाएं अभी संस्कार के अभाव में कुसंस्कार विधि से काम कर रही हैं, इन्हीं का परिमार्जन होना है। इन्हीं के परिमार्जन के लिए लक्ष्य पूर्वक जीना है ना, उसमें अभ्यास करना से ये परिमार्जित होती है, उससे संस्कार उदय होता है, उससे 5.5 क्रिया जागृत होती है, उसके कारण जो 4.5 क्रिया नियंत्रित हो जाती है। कुल ये काम है। एक काम करते हैं, पहले उन दोनों मूल्यों का शिष्ट मूल्य को भी समझ लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा सम्मान, सम्मान का शिष्ट मूल्य क्या है? सौहार्द्रता। ये सौहार्द्रता क्या मतलब हुआ? सम्मान स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य में क्या हो गया? सौहार्द्रता। सौहार्द्रता क्या है? जैसे आप मूल्य के साथ हो, चरित्र के साथ हो, नीति के साथ हो, चरित्र में स्वधन है, स्वनारी है, दयापूर्ण कार्य व्यवहार है, तो सौहार्द्रता बनी, है ना। सौहार्द्रता का मतलब अब जब भी दूसरे मानव के साथ इंटरेक्शन होगा, शिष्ट मूल्य विधि से हम इंटरेक्शन कर पाते हैं, है ना, व्यवस्था में भागीदार होते हैं, तो दूसरे मानव को आपको समझने में आसानी होती है ना। तो अब क्या निकल गया है? सम्मान का शिष्ट मूल्य सौहार्द्रता का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार स्वीकृति हो जाए उस प्रकार से प्रस्तुत होना, जिस प्रकार से स्वीकृति हो उस प्रकार प्रस्तुत होने की योग्यता। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे कह रहे हैं कि स्वाद होता मतलब आदमी उस प्रकार से जी रहा है दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ जिससे कि दूसरे को भी समझने में आसानी हो जाती है। अब उसका बोलना करना दूसरे को समझने में सहायक हो गया, उसको कहा जब ऐसा कुछ हुआ तो परस्परता में शिष्टता हो गई, आप हमको समझ पाओ, ऐसी चीज बंद गई, उस प्रकार से हम प्रस्तुत हो पा रहे हैं, प्रस्तुत होने का मतलब जीना ही है, जिससे कि दूसरे को भी स्वीकृत हो जाए, उस प्रकार से प्रस्तुत होने की योग्यता आ गई। बात समझ में आ रही? अभी सम्मान नहीं है तो अधिमूल्यन करते हैं, अधिमूल्यन के बाद आदमी को दूसरे आदमी को स्वीकार नहीं हो पाता है आपका आचरण। आपके सामने कोई अपने आप को अधिमूल्यन से प्रस्तुत करे तो कैसा लगता है? आपको स्वीकृत नहीं होगा, क्या आचरण है इस आदमी का। अवमूल्यन करे वो भी आपको स्वीकृत नहीं होता है, वो अपना अधिमूल्यन अवमूल्यन करेगा तो भी स्वीकृत नहीं होता। तो जिस प्रकार से स्वीकृति हो जाती, जैसे मेरे को जिस प्रकार स्वीकार हुआ ठीक उसी प्रकार आपको स्वीकार होगा, तो हमारे को जो स्वीकार हुआ उसको हम वैसे जीते हैं, वैसे बोलने करने में समानता को बनाकर रख पाते हैं, तो दूसरे आदमी को भी समझने में सहायता हो जाती है, तो इस प्रकार से दूसरे को भी स्वीकृति होती है, इसका नाम है सौहार्द्रता। सौहार्द्रपूर्ण बातचीत होगी का मतलब स्वीकृत होने के अर्थ में कुछ बातचीत हो पाई, ठीक है बात। ये पूरे जीने के क्रम में है, खाली बोलने की बात नहीं हो रही है। विश्वास का जो शिष्ट मूल्य हमने पढ़ा, विश्वास का शिष्ट मूल्य सौजन्यता। सौजन्यता का मतलब है सहकारी होना, सहयोगी होना और सहभागी होना, इस पे बात हो चुकी है। ये जो मूल्य है इस विधि से हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं। विश्वास का शिष्ट मूल्य सौजन्यता है, यहां से हम लोग व्यवस्था में भागीदार होते हैं। सम्मान की एक यात्रा है, है ना, जिस प्रकार से मेरे को समझ में आया आपको आ जाए, आपको आया किसी और का आ जाए, अभी लंबे समय चलने की बात है, लेकिन ऐसे चलते समय भी हम लोग व्यवस्था में भागीदार होंगे या अव्यवस्था में भागीदार होंगे, तो मिनिमम स्टार्टिंग तो हमारा व्यवस्था में भागीदारी से ही है, और वो सहकारी सहयोगी और सहभागी होने से हो जाता है। ये बात समझ में आते? अगर हम सहकारी नहीं है, सहयोगी नहीं है, सहभागी नहीं है, तो हम व्यवस्था में भागीदार नहीं हो सकते हैं। तो एक अनुभव मूलक विधि से व्यवस्था में भागीदारी और दूसरा अध्ययन विधि से इतने छोटे से व्यवस्था भागीदारी शुरू हो जाती है ना, कि हम सहकारी हो पाए, सहयोगी हो पाए, सहभागी हो पाए। सहयोगी क्या है? समाधान समृद्धि संपन्न होने के लिए या कोई दूसरा भी समाधान समृद्धि संपन्न हो जाए उस तरीके से प्रस्तुत होना, उसका नाम सहयोगिता है ना। सहभागिता मतलब जो कोई फल परिणाम आ रहे हैं उसको हम ठीक ठीक स्वीकार कर पाए, बराबरी में खड़े रहे, भागे ना वहां से। अभी फल परिणाम के समय भाग जाते हैं, अच्छा है तो मेरे कारण और गड़बड़ा है तो आपके कारण, इस विधि से भागे भागे रहते हैं। क्या हो गया भाई? ठीक है ना ये बात? अब सहकारी होना हम दोनों को समझ में आ गया, तो दोनों साथ मिलकर काम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? अभी तक तो भ्रमित परंपरा में ऐसा हुआ नहीं, हमेशा हेरार्की में रहते हैं, हेरार्की है ना, जूनियर सीनियर के हेरार्की बना के रखते हैं। सहकारी का मतलब जागृत मानव भ्रमित मानव के साथ भी काम कर पाता है, इसका नाम सहकारिता। ठीक है बात। चलिए इसने इसने क्या चीजें कोई बता सकता है? सब परिचय शिविर में बताया है, विकल्प में बताया, सब में बताया, कोई बताए? माइक में बताओ, माइक दीक्षा तनिष्क। मेरा जो सुख है पूरी मानव जाति का भी वही सुख है, और मैं जिस चीज से सुखी होती हूँ पूरी मानव जाति भी उसी चीज से सुखी होती है। जब सुख वस्तु के प्रति मेरे सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं तब मुझमें स्नेह का भाव आता है। सो दैट वुड मीन कि स्नेह का भाव एक के प्रति नहीं आता है तो पूरी मानव जाति के लिए फिर आता है, मेरे में आता है, मतलब हमारे सुख में कोई अंतर नहीं है। ये बात ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? क्या कहा है ना, समझ में आई कि नहीं? आ गई तीन दीदी? आई पनीर वनीर खा के आए सब लोग, सब दिख रहा है सर उसको। आई या नहीं आई? आई तो बताओ क्या आई? तो नहीं आई तो वो बताना, नहीं आई कुछ तो बोलो। दो चेताली जी को दो फोन, फोन क्या है, मोबाइल, मोबाइल नहीं माइक। मैंने नहीं खाया लेकिन। हाँ ठीक है बताओ, सहभागी हो गए हम लोग। बताइए। लाल कलर का पेन कहाँ गया भाई? बच्चा पार्टी किसी के पास है क्या लाल कलर का पेन इसमें का? लाल वाला पेन उधर है? हाँ जी। अच्छा वो वाला नहीं है, इधर दिखेगा नहीं वहां से। देखो स्नेह का अभाव होता है तो उसका एक नाम है। स्नेह के अभाव का क्या नाम है नीलू दीदी? स्नेह का अभाव का क्या नाम? यदि स्नेह नहीं है तो उसका क्या नाम देते हैं? द्वेष। ठीक बात, द्वेष। स्नेह का अभाव का नाम द्वेष, ये जल्दी समझ में आएगा आप लोग। द्वेष का क्या मतलब होता है? द्वेष होता है तब क्या लगता है? द्वेष में कैसा लगता है बताइए? कितने लोगों को द्वेष होता है? कितने लोगों को द्वेष होता है? चार पांच लोगों को होता है। वाह यार बढ़िया, अच्छा हो गया। हाँ बेबी, तभी द्वेष नहीं आता है? बहुत आता है? नहीं आता है? आता है। क्यों आता है बताओ, थोड़ा मोबाइल, मोबाइल नहीं माइक बताते हैं। कैसे कैसे पता लगता है कि द्वेष आ रहा है? अच्छा द्वेष आता है तो सुखी होते हैं कि दुखी हैं? दुखी होते हैं। क्या लक्षण होता है कोई बताओ? सबको आता है, चिंता मत करो। कैसे पता लगता है? जब हाँ जी, जब मुझे कुछ करना होता है और सामने वाला उसमें अपोज करता है तो मुझे फिर क्या? अच्छा उसमें होता क्या है, थोड़ा अंदर जाते हैं, क्या होता है? बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेरे टाइप का फिर वो नहीं हो पाता है इसलिए। तो क्यों गुस्सा आता है? उसके अंदर जाओ। क्योंकि आपका जो सुख है, आपको जो लगता है कि आपका सुख है, सामने वाले को लगता है कि वो सुख नहीं है, तो वो नहीं करने देता है। तो आपका सुख और उसके सुख में अंतर आ गया। क्या आ गया? आपका सुख और उसके सुख में अंतर आ गया। तो सुख में डाउट हो गया हमको, तो द्वेष आ गया। अब इसका सुख सुख है और मेरा सुख सुख है कि नहीं, ये प्रश्न खड़ा हो गया। और किसी एक का ही सुख पूरा होगा, ये भी द्वेष का भाव हो गया। दूसरे का होगा नहीं, है ना? यही होता है या नहीं होता है? इसका नाम द्वेष, स्नेह का अभाव बराबर द्वेष। कहां था ये? ठीक है, थैंक यू। ये बात समझ में आता है चाचा? इधर इधर जी। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि कोई मुझसे बेहतर है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को से उसके जैसा बनना है, है ना? और लेकिन अगर कोई और है और वो भी अगर थोड़ा सा अच्छा है, तो फिर द्वेष होता है कि ऐसा कैसे है, क्यों है, तो फिर ये कैसे? जब हमको लगता है कि हमको उसके जैसा बनना है और हम बन सकते हैं, तो प्रेरणा होती है। और हमको लगता है उसके जैसा बनना है लेकिन नहीं बन सकते हम, तो द्वेष आ जाता है। बन तो सकते ही है ना? अच्छा, तेंदुलकर बन सकते हो? लता मंगेशकर बन सकते हो? हाँ जी। शुमाकर बन सकते हो? शाहरुख खान बन सकते हो? लेकिन उनसे द्वेष थोड़ी ना होता है। तो क्या होता है? मतलब अगर आप उनके जैसा होना चाहते हो और आपको लगता है कि आप उनके जैसा नहीं हो सकते हो, तो ईर्ष्या द्वेष होती है या नहीं होती है ना? उसमें ईर्ष्या भी होती है। स्नेह का नहीं होना एक प्रकार का द्वेष, एक प्रकार की ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या मतलब हुआ? कि किसी से हमको कुछ हुआ कि हम भी ऐसे बनना चाहते हैं और हमको पता चले कि हम नहीं बन सकते हैं, उसका नाम हो गया ईर्ष्या। हम ऐसा बन सकते हैं बराबर बराबर प्रेरणा। ये बात समझ में आती है? तो सारे द्वेष के मूल में क्या है? जैसे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, बहुत सिंपल समझ में आएगा। एक आदमी सुबह उठ के घूमने गया, उसको लगता है कि घूमना सुबह बहुत स्वास्थ्य कर रहे हैं, मेरे लिए सुखद है भैया, बहुत जरूरी है। और घूमने गया, घूम फिर के अपना जॉगिंग जुगिंग करके आया, अपना बढ़िया प्रसन्न होके घर में आते हुए किसी को बिस्तर पे सोता देख रहा है। क्या देख रहा है? सो रहा है एक आदमी, खर्राटे मार के खूब चद्दर उड़ गए ना। अब उस समय अंदर क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। इसको अपने पे डाउट हो जाता है, द्वेष का मतलब अपने पे डाउट होना, यार जो मैं कर रहा हूं सही में ठीक है या ये जो कर रहा है ये ठीक है? सुख इसको कहीं ऐसा तो नहीं इसको ज्यादा मजा आ रहा है और मैं फालतू धक्के खा के हुआ क्या यहां से? तो उसके प्रति अब क्या होगा? दरवाजे धड़ाधड़ ठोकेगा, कुछ भी दरवाजे भड़ाम भड़ूम चढ़ेगा, सोते रहते लोग, ये है वो है, है ना? अब एक प्रकार का प्रेजेंटेशन होगा उसका, प्रस्तुति होगी, होगी कि नहीं होगी? उसके मूल में ये हो रहा है, उसको डाउट हो रहा है कि मैं सही हूं कि ये सही है। अपने सही पन पे डाउट हो जाना, इसे द्वेष हो रहा है ना? क्यों हो रहा है वो? क्योंकि हमने जो भी लक्ष्य बना रखे हैं, जो भी हमारा सुख है, हमको वो स्पष्ट नहीं है। हम उसके एक अनुमान करके कुछ काम करते हैं और यदा कदा कहीं भी जाते हैं, कुछ भी किसी से मिलते हैं, वो उसमें ना कन्फ्रंटेशन होता है हमारे को, अपने अपनी चाहना पे डाउट होने लगता है कि हम ये जो कर रहे हैं ठीक है या नहीं है, क्योंकि उसमें हमको स्पष्टता नहीं है। हमको स्पष्टता नहीं है क्योंकि आप देखते हो कई लोग दिन भर ना सुबह शाम घूमते फिर भी बीमार रहते हैं, और कई आपके सामने पता लगता है कि सोते खाते है ना, अपने बेटी से रहते फिर भी बीमार नहीं होते हैं, तो बड़ा डाउट उसमें। जिन चीजों पे हमको डाउट है, जिनको हम कर रहे हैं और जिसपे हमको डाउट है ना, और डाउट हो जाना ही कुल मिलाकर द्वेष का कारण है। अब आदमी खूब चिल्लाता है, जितने अल्टरनेटिव लोग हैं, अल्टरनेटिव जितने लोग हैं आजकल, वैकल्पिक जितना काम करते हैं, वो सब चिखने चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं होगा। उनका एकमात्र सुख दुनिया को गाली देना। क्या सुख है उनका? उनका सुख ही बैठे जी दुनिया को गाली देना है, इसके अलावा कोई सुख ही नहीं उनका, है ना? मैं एक जगह पहुंचा, बड़ा नाम था जगह का, मैं जाके अपन देखे क्या हाल है, नाम नहीं बताऊंगा। जाके मैंने देखने की कोशिश करी इनका सुख क्या है, तो जम के गाली देना हर एक आदमी को, दुनिया को, व्यापारी को, इसको उसको, सिर्फ गाली देने से उनको आराम पड़ता है। वाह, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको भरोसा नहीं कि ये ठीक भी है या नहीं है, वाकई में यही है क्या, किसी और तो नहीं है, इतने गहरे में ये काम चलता रहता है। तो यदि आपको ये बात ध्यान रहेगी तो जब भी ईर्ष्यादेश होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमको अपने पे डाउट है कि जिसको हम सही मान रहे हैं, जिसको हम सुख मान रहे हैं, वाकई में वो सुख है भी या नहीं भी है। तो वो डाउट के कारण हमारे को ईर्ष्यादेश होता रहता है, जैसे जिस प्रकार से यहां जी रहे हैं। अब उस प्रकार से जीने में कई जगह पर लोगों के डाउट हो जाता है ना, तो वो द्वेष में आ जाता है मामला, क्या करेगा आदमी। तो स्नेह क्या है, जो सुख है वो केवल और केवल समाधान है, ये सारा अपने में हो रहा है दीदी। सुख स्नेह का अभाव द्वेष, सुख ही समाधान के रूप में है। अगर ये निश्चित नहीं हुआ, एकदम तय नहीं हो जाता, तब तक किसी के सुखी देखने पर आप किसी को भी सुखी देखोगे द्वेष ही आता है ना। जब तक आपको ये स्पष्ट न हो जाए कि सुख केवल और केवल समाधान है और हर आदमी समाधान संपन्न हो सकता है, अगर ऐसा नहीं देख पाते हैं तो ईर्ष्या द्वेष ही आता है कुल मिला के। कोई दूसरे को देखकर अपने में डाउट खड़ा हो गया ना, ये तो इंडिकेट हो रहा है, डाउट तो पहले से था, किसी के सामने खड़े होकर हमको डाउट हो गया। तो स्नेह का मतलब है सुख जो है वो केवल समाधान है ना। तो सुख वस्तु के ऊपर कोई डाउटलेस हो जाना है ना, हमारे को कोई डाउट ही नहीं बचा, संदेह विहीन हो गए हम, या निर्विरोध हो गए। दूसरी भाषा में काम करेंगे तो बोलेंगे तो क्या करेंगे, निर्विरोधता ही हमारा सुख है, निर्विरोधता ही सुख है। अगर ये हमको स्पष्ट हो जाए है ना, तो सुख वस्तु के प्रति डाउट खत्म होना जरूरी। तो कुल मिला के क्या हम अध्ययन कर रहे थे, अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, मानव का सुख क्या है। यदि मानव का सुख हमको स्पष्ट हो जाए तो कोई किसी को भी आज स्पष्ट हो या नहीं हो, हमको तो स्पष्ट हो गया, तो हमको पता है कि इसका सुख भी हमारे पास ही रखा है। हमारे पास रखा का मतलब इसका सुख भी यही है जो है जिसमें हम काम करें, आज इसको पता हो या उसको नहीं पता हो। जब आप इस तरीके से जीते हैं तो वह स्नेह की अभिव्यक्ति हो ही जाती है उसमें। तो मूल्य क्या है, एक मौलिकता है हमारी, वो क्या है, सुख है। और मानव का सुख केवल और केवल समाधान है ना, समाधान न्याय विधि से प्रमाणित होता है, और न्याय जो है वो निर्विरोधता के साथ खड़ा होता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है हमको 0.001% का। तो हमारे में अब निश्चित होता है, कमिटमेंट होता है। तो स्नेह का जो शिष्ट मूल्य वो क्या है, स्नेह का शिष्ट मूल्य निष्ठा। क्या निष्ठा होता है हमारे अंदर, जितना हमारे अंदर ये स्पष्ट हो गया तो उतना ये निष्ठा बना। क्या निष्ठा बन गया, लक्ष्य के प्रति निष्ठा आ जाता है। तो लक्ष्य क्या है, तो समाधान समृद्धि, ये लक्ष्य हमारे में धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है, इसकी निरंतरता आ जाती है। तो स्नेह का शिष्ट मूल्य निष्ठा, निष्ठा का मतलब समाधान समृद्धि मां हमारा लक्ष्य बन गया। कब बना, जब हमको ये समझ में आ गया कि कुल मिलाकर मेरा सुख जो है वो समाधान है, और धरती का हर मानव सिर्फ समाधान से सुखी होता है। तो इसके एवज में जो शिष्टता हमारे में प्रकट होगी वो एक एक इस लक्ष्य के साथ जीने के स्वरूप बनता है, उसकी निरंतरता बन जाती है। जैसे मैं कई बार शेयरिंग किया, मैंने बताया कि हम लोग बाबा जी से, मैं तो 78-79 के बाद मिला ही नहीं है ना, हमारे घर वाले कभी मिल भी गए, उसके बाद हम चले गए 81-82-83 में पढ़ने के लिखने के लिए कॉलेज वॉलेज में, फिर नौकरी ये वो करके। मैं खुद बाबा से कितने साल बाद मिला, 10-12 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन जब हम घुसे, जब एंट्री हुई उनके कमरे में, तो पहला जो इफेक्ट क्या आया कि यार ये आदमी बदला ही नहीं। पहला इमीडिएट जो अपने में प्रतिबिंबन हुआ, वही आवाज, वही बात, वही पूरा कुछ भी नहीं चेंज हुआ है ना। और हमारे सामने दुनिया बदल गई, हम बच्चे थे, हम बड़े हो गए, दुनिया को पहले कैसे देखते थे और अब कैसे देखते, इतना सारा उठापटक हो गया, शादी हो गई, ये हो गया है ना, आबादी हो गई, बर्बादी हो गई, जो भी होना था हो गया। लेकिन पहला जो मैंने देखा 5 मिनट के अंदर, जो मेरे को अपने में फीलिंग आया, कि जो 77 में मिले 78 में या 79 में मिले होंगे, तब तो मेरे 79 80 तक मिले होंगे, तो वो जो प्रिंट था उनका वही लक्ष्य वही बातें वही कार्यक्रम, ये करना वो करना ये करना। दीदी एज इट इज, कोई उसमें ये नहीं कि अब देखो है बुढ़ापा आ गया जी, अब टाइम जनता ऐसी है, जमाना ऐसा आ गया, कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक आदमी ऐसा भी हो सकता है, हमारे को पहली बार ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि हमारे सामने तो पूरी दुनिया बदल गई और ये बदला ही नहीं। या तो अब उसका दो मतलब होता है, ये बदल ही नहीं सकता, मतलब इतना बुरा हो गया बिगड़ गया कि वो बदलने वाला नहीं, या तो ये कि उसमें बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, या तो बदलने की संभावना नहीं है, यह आवश्यकता ही नहीं है, तो वो पूर्ण है। तो वो लक्ष्य के रूप में जो पूर्णता है, गजब भैया हमने कहे, इतने साल में तो आदमी प्रधानमंत्री के सुर बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री के सुर बदल जाते हैं, है ना, आप देखोगे तो सब बदल जाता है उनका पूरा योजना कार्यक्रम ये वो सब, क्योंकि कुछ निश्चित ही नहीं है कि क्या सुख है। तो एक आदमी को जब सुख समझ में आता है तो क्या कमिटमेंट लेवल निकल के आता है इसको आप देख सकते हो। जब तक हमारे को, कई लोग बोलते हैं भैया हमारे तो लक्ष्य भूल जाते हैं, हम बार बार हम स्लिप कर जाते हैं, याद करने से फिर से हमको लक्ष्य को सेट करना पड़ता है। ठीक बात है, अभ्यास में ऐसे होता है। उसके मूल में क्या है, आपका जब तक ये साक्षात्कार नहीं हो जाए कि मानव का सुख केवल और केवल और केवल और केवल समाधान ही है, खाना पीना नहीं है, है ना, अगर एक बार आप इससे रूबरू हो जाते हो, आपको ये साक्षात्कार हो जाता है कि हम तो तभी सुखी हुए क्योंकि आप अपने में देख नहीं पा रहे हो कि आप अभी भी जब सुखी होते हो तो यहाँ क्या खिलाते पिलाते हैं आपको, है ना, बिना खाए पिए भी यहाँ पे गदगद हो जाते हैं हम, जब समझ में आते तो कैसे खुशहाली आती है। ठीक, इतने खाने पीने से कभी नहीं आई, या पहली बार आई दोबारा तो नहीं आई, तो दिखते हैं कि वो हमने देखा नहीं उसको, खाली उसको विटनेस नहीं करते। आप अभी भी कोई चीज समझ में आने के बाद एकदम नाच उठता है, मन तो आपका नाच ही लेता, भले शरीर को आप कंट्रोल कर रहे हो, है ना भाई, अब तो बैठना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर अब क्या होगा, वो उसके पास जाना पड़ेगा, किसके पास, चटकन देखा, करण सिंह देखा, करण सिंह, और अच्छा वाला देखा, यही बैठ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट, वेरी गुड, एक चटकन है करण सिंह, ये जाएगा करण सिंह के पास, है ना, बैठ जाओ सर, आराम से बैठो। तो जब तक हमारा सुख के प्रति साक्षात्कार नहीं हो जाए, समाधान और न्यायपूर्वक ही सुख होता है ना, तब तक ये लक्ष्य की स्थिरता नहीं होती है, और लक्ष्य की निरंतरता होना ही कुल मिलाकर निष्ठा का स्वरूप है। अभी देखिए, हम लोग बोलते हैं रिश्तों में कमिटमेंट चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हम, कि इज नॉट कमिटेड इन रिलेशनशिप, व्हाट डज इट मीन, वो कमिटेड क्यों नहीं दिखता है, हम रिश्तों में शिकायत क्यों करते हैं, यार उसका कमिटमेंट ठीक नहीं है, उसका मतलब क्या निकलता है ना, लक्ष्य बदलता रहता है, क्यों बदलता है, सुख बदलता रहता है, आज उसको इस आदमी के साथ सुख है, कल को उसको नहीं है, आज उसको पढ़ने में सुख था, कल को कुछ और में हो गया, है ना। तो जो भ्रमित आदमी में अपेक्षा है उसी को हम कह रहे हैं मूल्य क्या है, वो योग्यता है जागृत मानव में, भ्रमित आदमी की अपेक्षा ही जागृत मानव की योग्यता है, ये हमको समझ में आ जाए, है ना। तो कमिटमेंट का मतलब लक्ष्य की निरंतरता से ही केवल कमिटमेंट है, हम क्या करें एक दूसरे को कसमें वादे, है ना, अग्नि में हाथ रख के फेरे करके कुछ भी करते रहो, उसमें कोई कमिटमेंट थोड़ी आता है। आदमी सुख के अर्थ में क्रियाशील है, सुख वस्तु पहचान हो जाए, उसमें डाउट खत्म हो जाए कि हम भैया खा पी के सुखी नहीं हुए, वरना कभी हो सकते हैं, ऐसा कमिटमेंट आने पर ही रिश्ते अपने आप सफल होने लगते हैं। अब रिश्तों की सफलता गारंटी होगी भाई, क्योंकि सारे रिश्तों की सफलता का मतलब इतना ही है कि विश्वास हो जाए, और विश्वास तभी होता है जब हमारे को पता लगता है कि इसका लक्ष्य पहले भी वही था और आज भी वही है ना, और वो सही है, तो हमारे को उसके साथ विश्वास बनता है और हमको तृप्ति होती है। एक आदमी दूसरे आदमी को कोई तृप्ति दे थोड़ी सकता, कोई ऐसा सामान के दे दे किसी के हाथ में, काफी नॉइस है भाई, मेरे को लगता है मैं क्या करेंगे अपन, नहीं नहीं ये लड़की बैठा, क्या दिक्कत है बेटा आपको, आपकी बार हल्ला होने पे माइक आपको दूंगा मैं, आपको लेना पड़ेगा शिविर, देखो अधीम भाई जी कैसे चुपचाप बैठे, ऐसे बैठे रहो, बैठ जाओ फटाफट फटाफट बैठ जाओ, चलती गाड़ी में, ये बात समझ में आई शुभान, समझ में आ गई। तो समाधान समृद्धि का लक्ष्य की निरंतरता के बाद ही भरोसा बनता है, और नहीं तो शिकायतें चलती रहती है, साथ रह रहे हैं लेकिन तृप्ति नहीं हो रही, तृप्ति नहीं हो रही। क्यों क्यों नहीं हो रही भाई? लक्ष्य में ऊपर नीचे हो रहा है आदमी, है ना। तो सारा कमिटमेंट जो है बिल्कुल हल्ला नहीं करेंगे, चुप नीचे बैठे नीचे। सारा कमिटमेंट कहां से निकल के आ रहा है? लक्ष्य की निरंतरता से। वो कहां से आ रहा है? सुख की पहचान होने से। ठीक है ये बात दीदी? ठीक है ये बात? अब ये सब अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? अगर ये सब अनुभव के आधार पर है तो अध्ययन क्यों कर रहे हैं भाई? अध्ययन करने से हमको समझ में आता है कहां हम कम पड़ रहे हो, पहचान में आता है, कहां पे काम करना हो सब पहचान में आता है, है ना। इस तरीके से हम इसको अपने में ठीक ठीक बिठा सकते हैं, इसके लिए कुछ काम कर सकते हैं। और ये सब का वेरिफिकेशन हमारे अनुभव में होने वाला है, लेकिन तब तक भी अध्ययन करना अनिवार्य है। अध्ययन पूर्वक इसको समझा जा सकता है, ऐसे जीने के लिए अपने आप को अभ्यासरत किया जा सकता है। मानव के अध्ययन करने में यह सहयोग हो जाता है। इतनी बात समझ में आती है? तो इफ यू रियली वॉन्ट कि आप रिश्तों में कमिटमेंट के साथ जीना चाहते हो, क्या हो गया कि जो बच्चे माता पिता के साथ इतने कमिटेड रहते थे, एक दिन क्यों बदल गया भाई मामला? क्योंकि लक्ष्य बदल गए। पति पत्नी जो इतने कस्मे वादे खाए बदल गए, है ना, भाई बहन बदल गए भैया। क्यों बदल जाता है मामला? क्योंकि लक्ष्य बदल गया। आप पहले लक्ष्य था खेलना, उसके बाद हो गया खाना, उसके बाद पता लगा कि कमाना, उसके बाद बच्चे पैदा करना, बच्चा पालना, उनको शिक्षा देना। अब ये बदलते चले जा रहा है। अब उस तरीके से हमको लग ही नहीं रहा कि हम साथ भी हैं। साथ होने का कोई स्वरूप हमारे में दिखता ही नहीं है। ठीक है ना ये बात? हो गया ये स्नेह निष्ठा पकड़ में आया भाई? सागर भाई इतना क्लियर कट पकड़ में आया था? पहले आ गया था? चलो बहुत अच्छी बात। कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ाएं। बताइए, समझ में आया? हाँ जी भाई, माइक माइक। भ्रमित जिंदगी में ये स्नेह है कि हम लोग का दोनों का कचोरी के पसंद एक जैसा है, लाल चटनी हरी चटनी का संकट है बस। दोनों को कचोरी अच्छी लगती है, अब सारा मुद्दा लाल चटनी की हरी चटनी। मोह ही स्नेह का उल्टा क्या हो गया अभी भ्रमित में? मोह। मोह और द्वेष एक जैसे ही है। किसी के साथ मोह हो गया तो दूसरे के साथ द्वेष हो गया। ये बात समझ में आई? दीदी, दीदी ने पूछा स्नेह को वन टू वन में कैसे देखेंगे? तो पहले वन में देखेंगे, पहले वन में आपको ये समझ में आ जाए कि सुख केवल समाधान ही है। ठीक, तो आपके जीने का लक्ष्य क्या बनेगा? समाधान के लिए काम करेंगे, समृद्धि के लिए काम करेंगे। तो लक्ष्य बन गया आपका। अब आपका लक्ष्य बना हुआ है, और मान लीजिए आपके पति देव का भी लक्ष्य बन गया, उनको भी समझ में आ गया कि सुख तो समाधान ही है। अब दोनों का लक्ष्य एक हो गया, तो इसने हुआ या नहीं हुआ? जैसे अभी कचोरी में एक जैसा हो गया था, लेकिन कचोरी ली और खा गया, उसके बाद क्या करें, है ना? हाँ जी, कचोरी लेने तक तो ठीक था, तो इसने हो जा प्रकट हो जा रहा है इतना छोटा सा कार्यक्रम, है ना। तो स्वयं में स्नेह का भाव का मतलब यह हुआ कि हमको सुख समझ में आ गया कि सुख केवल, है ना, समाधान पूर्वक ही है। तो अब आप काय के लिए काम करोगी? समाधान के लिए काम करोगी। ठीक, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी कि नहीं बनेगी? सुबह भी समाधान के लिए, शाम को भी समाधान के लिए, आज भी, कल भी, अगले दिन भी, 100 साल बाद भी आपको मिलेंगे तो आप समाधान पूर्वक काम करने के लिए लगी रहोगी, वो बना रहेगा। तो आपको देख के जितने लोग हैं उनको लगे दीदी दीदी काम बढ़िया भी है ना, क्योंकि उनका भी सुख तो इतना ही है, चाहे उनको पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन आपको पता है। तो दो स्थिति बनी, एक तो कोई मान लो विनोद भैया, उनको पता है कि यही सुख है, तो आप दोनों के साथ हो गया। एक कोई और भी हो सकता है जिसको नहीं पता है भी, लेकिन आपको तो पता है कि इसका भी सुख यही है भाई, तो आप उसके साथ किस प्रकार प्रस्तुत हो गए? तो उसके सुखी होने की आशा मैं आप सहयोग करते हुए नजर आओगे, उसको लगेगा कि देखो हम तो नहीं भी कर रहे लेकिन हमारे साथ तो बड़ा स्नेहपूर्वक व्यक्त हो रहे भाई। प्रिय में काय करेंगे, समाधान समृद्धि के लिए हेल्प करेंगे। जब आपको समझ में आ गया कि सुख तो सिर्फ केवल समाधान समृद्धि है तो प्रिय में कैसे हेल्प करोगे आप, है ना। उसको नहीं पता है और वह करते भी आप, जैसे आपको पता चल गया कि भाई सबका सुख इतना ही है तो आप ननंद और उनके बच्चे और उनके पति उनसे सोचते कि इनको भी कुछ ना कुछ करा दें अपन, है ना। तो उस प्रकार से अभी उनको नहीं समझ में आया तो भी आप लगे रहते हो, उनको भी समझ में आ सकता है। तो आपके अंदर स्नेह आ गया तो आप उनके साथ भी उसी लक्ष्य पूर्वक प्रस्तुत होते रहते हो, भले उनको पता हो या भले उनको नहीं पता। तो थोड़े दिन में उनको समझ में आता है यार इतना कैसे इनमें बना हुआ है हमारे प्रति विश्वास और आशा, और कि यार हो जाएगा, है ना। तो चीजें बदलती हैं। तो लक्ष्य में निष्ठा होने से स्नेह जो बढ़ जाता है और हर मानव के प्रति जो है स्नेह का भाव बन जाएगा। लक्ष्य में निष्ठा होने से नहीं है, स्नेह समझ में आया, सुख समझ में आने से लक्ष्य की स्थिरता हो गई। तो अब वो आदमी लक्ष्य पूर्वक जिएगा, एक के साथ क्या, अनेक के साथ क्या, धरती के साथ क्या, अपने में क्या, सबके साथ में, चाहे उसको समझ में आया चाहे ना, दूसरे को ना आया बोले, और इसी से निर्विरोधित है। हाँ बढ़िया जोरदार है। सुख से जुड़ता है तो निर्विरोधता की स्थिति बनती है, बढ़िया ठीक है। ये बात ठीक से बैठी, हर चीज समझ में आई। तुम्हारा सुख अलग और देवव्रत का सुख अलग, तो काय कर सुने, वो सुखी होगा तुम हो नहीं सकते हैं, तो भी गया। तुम दोनों का सुख एक ही है अगर ये समझ में आ जाए, है ना। अगर ये समझ में आ जाए तब तो कोई बात बनी, क्या बात बनी, लक्ष्य की निरंतरता हो गई, दोनों मिलकर काम करेंगे उसमें, है ना। ठीक है, ऑल क्लियर। हाँ जी कुछ कहना है, चलिए नेक्स्ट। हैं देखिए, आप अपने में देखेंगे तो सरल हो जाता है। आप और मीनाक्षी दीदी यदि दोनों का सुख एक नहीं है तो कभी स्नेह हो पाएगा, अंदर से देखिए बताइए, आपको लगेगा मीनाक्षी का सुख तो वही कंसल्टेंसी है और हमारा सुख है ना बच्चे पालना है ना। आपको लगेगा कि हमारा सुख तो गाय पालना है, अभी तो वही ये जीवन विद्या हमारा सुख है, उनको आपको लगेगा उनका तो कुछ और सुख है। तो हम कितना ही मीठा बोल लें कितना ही कर लें, अंदर से तो बना ही हुआ ना, दोनों के सुख अलग अलग है। तो आप किसी भी प्रकार से स्नेह पूर्वक नहीं जी सकते, द्वेष ही आएगा कुल मिला के, जो कुछ करेंगे वो द्वेष ही करेंगे। जीने दो और जियो का मतलब होता है ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। मेरा कहना यह है कि अगर इनका लक्ष्य जीवन विद्या हो गया और दूसरे का भी नहीं हो पा रहा है तो जीने दो और जियो, तो उसमें स्नेह बनाए रख के भी, तभी तो उसका मतलब है कि जीने दो दूसरे को अपने ढंग से, तभी कब नहीं तो द्वेष तो आ ही जाएगा। आपको पता चल जाएगा इसका भी सुख यही है, तब स्नेह की बात बनेगी। उनको नहीं पता है, आपको पता है कि सुख तो इतना ही होता है, तो उनके किसी भी कार्यकलाप से आप हिलने डुलने वाले नहीं हो, नहीं तो उनके किसी कार्यकलाप से आप में गुस्सा आने लगेगा, ईर्ष्या आने लगेगी, द्वेष आने लगेगा, तुमको तो यही काम है कुल मिला के, यही करते रहना। हाँ तो ये है कि आपको ये एहसास हो जाएगा उनका सुख भी इसी में ही है, लेकिन अभी उनको एहसास नहीं हो रहा है। हाँ तो तब तक जीने दो और आप जियो, यही मतलब है ना। ठीक बात है, या कुछ फर्क है? नहीं कोई बात नहीं, फर्क नहीं है, बढ़िया है, लेकिन ये ऐसा ना हो जाए कि हमने छोड़ दिया तुम अब यार इनको जीने दो और अपन अपना जियो, ये ना हो जाए ना, क्योंकि हम तो उसके अभ्यासी हैं, तुरंत छोड़ो बोले क्या कुछ नहीं हो सकता यहाँ, उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि इस प्रकार से आप प्रस्तुत हो रहे हो हर दिन हर समय कि उन पर कोई दबाव नहीं है, आपकी भाषा भाव वही है, लेकिन उनके पास एक प्रपोजल पहुंचता रहे, उनके पास एक प्रपोजल पहुंचता रहे, है ना। ये हमने बाबा जी को देखा, जैसे हम तो कितने साल ढंग से सुनते नहीं थे, लेकिन हर बार मिले तो उसी स्नेह भाव से वो मिलते थे, है ना। हमको लगता था ऐसा क्या इनको गरज है यार हमारे से, तो ऐसा क्या है ऐसा खास? तो हम सोचते थे शायद हमारे में कुछ खास बात होगी, इनको दिख गई होगी, यानी कुछ तो खास होगा हमारे में। ऐसे लगता रहा कई साल तक, आखिर ऐसा इतना भी क्या मतलब, जब जाओ जब नहीं तो बीच में चार साल नहीं गए तो भी वैसे के वैसे, और देखे तो आओ आओ आओ आओ आओ बैठो खाओ पियो ये हो है ना, बताओ क्या बात है, तो आखिर क्या है ऐसा है ना, ये दिखते ही है। तो भैया ये हुआ ना कि लक्ष्य की भिन्नता होते हुए भी स्नेह हो सकता है। हाँ, लेकिन स्नेह प्रमाणित होने का मतलब इस भिन्नता है, अगर एक आदमी में स्नेह है उसका प्रमाण है दूसरा भी उसमें स्नेह से आ जाने वाला है, ये नहीं कि भिन्नता ही बनी रहेगी, विभिन्नता से भिन्नता के लिए कार्यक्रम निकला है इसमें। हाँ, जैसे बाबा जी का, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि प्रस्ताव बनता रहेगा, जैसे मैं आपके सामने खड़ा, मेरे को कोई ज्ञान की तलाश नहीं, मेरे को कोई मानवतापूर्ण आचरण में जीना नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं करना था, मैं कभी भी नहीं करना था, ठीक, कभी भी ना हमको अच्छा आदमी बनना था, ना कुछ करना था, ना हमको समाज में कोई काम करना था, ना हमको झाड़ लगाना था, कुछ भी नहीं करना था हमको, हम टोटल असामाजिक आदमी रहे, है ना, सच्ची बात बता रहे आप, हमको क्या लेन देना है सबसे, ना अपने इंजीनियरिंग करी नौकरी वोकरी करो मजे से रहेंगे भैया, है ना। लेकिन कहां से बदल जाता चीज, बदलता इसी वजह से स्नेहपूर्ण प्रस्ताव। हाँ, वो हर बार बना हुआ भैया, जब जाओ जब बना हुआ है, तो धीरे धीरे धीरे कोई ध्यान जाने लगा क्या कह रहे हैं यार ये, तो ध्यान चला गया, तो और चला गया, तो और चला गया, तो और चला गया, सहज है। और अगर द्वेष का भाव होता तो भैया तुम जाओ यार बहुत दिनों का, चलो तो यार गेट के बाहर निकलो तो, है ना, तो उस प्रकार से तो हो जाता। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। जैसे एक अच्छा उदाहरण आपको सुनाते, बहुत ही बढ़िया उदाहरण। एक दिन हम बाबा जी कमरे में पहुंचे तो बाबा जी अपने हाथ से एक महिला को तावीज दे रहे, तावीज, बोले ये कल सोमवार है, नहा धो के अगरबत्ती लगा के इसको धारण कर लेना। क्या कर लेना, क्या हो जाएगा उससे, स्वस्थ हो जाओगी। तो आपने तो वैसे आधा प्लेटफॉर्म नीचे से खत्म हो गया, ये क्या झंझट हो गया यार, है ना, तावीज बाबा अपने हाथ से दे रहे, ये तावीज पहनो तुम्हारे लिए बनवाया है, ठीक है भैया। लेकिन तब तक हम अध्ययन करने लगे थे, आखिर हो क्या रहा है, इसको समझे क्या हो रहा है। वो आंटी जी ने भी ले लिया, बढ़िया हो गया, उसके बाद हम अपना चले आए, वो अपना चली गई, संयोग से ना एक संयोग भी बना गया। अगली बार जब हम पहुंचे तो उस दिन वो आंटी जी भी आई हुई थी, वापस वो आई हुई, तो मैंने बाहर से पूछ लिया उनके, मैं आंटी जी बताओ तावीज अभी कुछ काम किया कि नहीं किया, बहुत काम किया, मैं एकदम स्वस्थ हो गई। बड़ा गजब है, तावीज काम करिए। और वो मेरे साथ ही बाबा जी के पास गए, बोले देखो हमको आपने तावीज दिया था वो बहुत ही काम किया, आप मेरे को ये बीमारी भी नहीं बचाई, वो भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा, लो जी अब और बड़ा प्रश्न हो गया, ये क्या हो गया लफड़ा, तावीज भी काम करने लगे। फिर एक और संयोग बना, तीन चार महीने बाद, मतलब संयोग भी हमारे अध्ययन के लिए बना शायद, पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ वापिस वही हमारा एंट्री साथ साथ ही हुआ, मतलब एक दिन पहले आ गए वो। अब मैंने पूछा क्यों क्या हुआ तारे, ताबीज काम किया, बोले नहीं भैया तो वापिस बीमार होना शुरू हो गए। तो मैंने कहा चलो बाबा जी बताओ, अपने को तो अध्ययन करा, देखे क्या होता है ना। पहुंचे हम बाबा जी के पास, मैं वो भी चली साथ में, अब उसने बताना शुरू किया, बाबा जी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और अब भी तो पता लगा कि कोई हमको बीमारी वीमारी तो सब वापिस ऐसे हो गई। बाबा बोले वो तो होना ही था। अरे यार ये क्या हो गया, क्यों होना था बाबा, तुम रात दिन पैसा पैसा करती रहती हो तो तुम्हारे भी उसके अलावा और क्या होना था। अरे ये क्या हो गया। तो ये हमको समझ में आया कि जैसा भी है उसको कैसे, उसको लेकर धीरे धीरे उसको ध्यान आकर्षण कराना कि भैया देखो क्या होना चाहिए तुम्हारे को, है ना। तो एक काफी जिस प्रकार से जो है ना जुड़ जाए, वहां से जुड़कर किस प्रकार से उनको ध्यान आकर्षण कराया जाए, जाके है ना इस जो प्रस्ताव की तरफ उनका ध्यान जाए, इतनी उदारता भी होना, इतना अपने में विश्वास भी होना, है ना, इतना सारी चीज होना, मतलब सब सामने हो रहा है ना, सबके सामने छुपा हुआ तो कुछ हो नहीं रहा है। अब उन्होंने बोला होगा बाबा आप कुछ कर देना, बाबा आपके हाथ से दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये वो, तो बोले ठीक है दे देंगे कोई बात नहीं, है ना। तो उसको काम भी करता है, कुछ दिन काम करता है कुछ दिन नहीं करता है। कहां से हो जाता है, क्योंकि उनको सुख के प्रति बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, है ना, ऐसे ही इतना ही सुख है। वहां तक आदमी दौड़ता भागता रहता है तो उसको पकड़ कर लेके चलना भाई, चल चुला के एक जगह पहुंच गया तो वहां से फिर आगे की बात करना, ठीक है ना ये बात। एक्चुअली तो दया के आगे का मामला है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए कि हर मानव का लक्ष्य समाधान ही है, सुखी है, वो सुखी होना ही चाहता है, समाधानित होना ही चाहता है, बस अभी रुक गया कहीं पे। क्यों रुक गया भाई? शिक्षा व्यवस्था अधूरा होने के कारण कहीं ना कहीं कुंठा बन गई, कोई अटक गया मामला। तो उस कुंठा को कैसे निकाला जाए, ये भी सब उस स्नेह और निष्ठा का जो प्रताप है वो इतना सारा बनता है। दूसरा मतलब क्या निकला स्नेह का, यदि दूसरी परिभाषा कहेंगे तो संतुष्टि में संतुष्टि से संतुष्टि के लिए मिलन। मतलब जब दो आदमी मिल रहे हैं तो मिलने से पहले से वो आदमी संतुष्ट है, आपके मिलने से पहले संतुष्टि हो तो अपनी संतुष्टि के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो रहे और ताकि आप भी संतुष्ट हो जाओ, इसका मतलब है स्नेह। पहले हम सोचे फिर मिलेगा के लिए यार, है ना, यदि आपसे मिले बिना ही संतुष्ट रहे तो फिर मिलने का मतलब क्या है, यही समझ में आया ना। पहले अपन तो भ्रमित मानव में ये मानते है ना, तो आपके आने के पहले हम खुश हैं भैया, आपसे मिलने के पहले खुश हैं और इस खुशहाली के साथ खुशहाल हो जाएं हम सब, उसके लिए मिलने की योग्यता बराबर स्नेह। उसके तत्व रूप में जाएंगे तो यहां से कि हमको सुख समझ में आ गया भैया, हम समाधानित हो गए, अब समाधान पूर्वक सुख पूर्वक निर्विरोधता के साथ किसी भी मानव से मिलने को तैयार। काय के लिए? संतुष्टि में, संतुष्टि पहले से ही है, संतुष्टि से संतुष्टि पूर्वक चलेगा ना कार्यक्रम, और संतुष्ट होने के लिए करने के लिए या संतुष्टि की परंपरा बन जाए उसके लिए काम करना। कोई चेंज नहीं भैया, अगर दूसरों से अपेक्षा हो तो काफी चेंजेस, काफी दिक्कतें आ जाए, है ना, ये बात समझ में आने की बात है। या जो सामान्य जो संतोष की बात करते हैं उसी की बात कर रहे हैं आप संतुष्टि? अरे यार वो तो करना पड़ती है महाराज, वो होती कहां है, वो संतोष करना पड़ता है। यहां पर जीवन में समाधान होता है, खुशहाली रहती है, उसको संतुष्टि करें। जमीन और आसमान का अंतर है 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? ठीक है ना ये बात। एक और घटना मुझे याद है, 97 में हमने बाबा जी का पहला शिविर किया बांदा में, भाटिया जी साधन भी ले रहे थे और बाबा जी वहां बैठे रहते थे साइड में, उस गाइड करते थे, चला शिविर में। तो एक दिन क्या हुआ कि वो शाम को संबंध में तृप्ति कैसे होगी उसके ऊपर पूरा मूल्य ये वो अब पता लगा कि अगले दिन सुबह तो बहुत लोग मिलने आते बाबा से, तो अपन शाम को उसी में घूम रहे कि क्या क्या बातें हुई, ये हुआ वो हुआ तमाम बातें। सुबह एक महिला आ गई भाई, महिला ने बोला कि बाबा ऐसा है वैसा है, मेरा पति जो है बड़ा चरित्रहीन है और दूसरी महिला के पीछे पड़ गया और ये हो गया और वो हो गया, और अब अपने तो घंटी बज रही है कि भैया परस्परता में तो अपेक्षा लक्ष्य की और ये है, तो अब उत्तर दिए देना चाहिए भाई, जागृत हो जा, समझदारी के साथ चल। तो बाबा कोई उपाय बताओ, बाबा ने उपाय बताया, लिखो आंकड़े का झाड़, ठीक है ना। अब भैया ये चालू हो गया उपाय, अब मेरे तो जमीन खिसकी नीचे से कि कल तो पूरी कथा कहानी सुनी कि दो मानव के बीच में तृप्ति है ना संबंध पूर्वक होगी और वहां अतृप्ति होने से वो आदमी यहां भागता रहता है ना। अभी उपाय आंकड़े का झाड़ और इसमें है ना रात को या सुबह 3 बजे अगरबत्ती लेके और ये मंत्र लिखा दिया और जाके करना तो तुम्हारे पति सब ठीक हो जाएगा, जाओ जाओ जाओ। मैं बोला बाबा एक मंत्र हमको दे दो, काय को लफड़ा कर रहता। तो बाबा कुछ नहीं बोले, मैंने कहा बाबा, फिर मैंने बोला बाबा उसका काम हो जाएगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कहा हमारा हो जाए, तुम्हारे पे काम नहीं करेगा, तुम्हारे पे काम नहीं करेगा है ना, तुमको अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन करो ठीक, उस पे काम करेगा, हमारे पे नहीं करेगा, ये क्या झंझट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से है ना, जिसका जितना भी पात्रता है उसको उतना ही देकर कोई राहत दिलाना, ये करुणा का काम है कि चलो उसको लगता है भरोसा कि यार ऐसा हो जाने से कुछ हो जाएगा तो कुछ अच्छा लगने लगता है। मैं कल्पना आदमी कल्पनाशील है, मैं भैंस हूं मंत्र गाता है, उसको लगने लगता है कि हमारे सिंह निकल आए, है ना। कुछ उसके अंदर अनुकूलता आता है, अपने वो पत्नी के अंदर कोई अनुकूलता आएगी कि एक बढ़िया आदमी ने हमको ये दिया तो ये काम करेगा, तो प्यार से बात करेगी पति से। अब पति से प्यार से बात करेगा तो हो सकता है पति भी मान जाएगी यार आज बदली बदली दिख रही है तो, है ना। अब ये इस प्रकार से चीजें काम कर जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फाइनली तो समझना ही पड़ेगा उसको भी। बस बस बस बस उतनी बात है, आस्था बनी हुई है, ठीक है ना ये बात। अभी ये तीन मूल्य जो हुए इसमें एक आदमी तैयार होता है, क्या क्या मूल्य में आदमी तैयार हो गया, ये हमारी फ्लोर तैयार हो गई। अगर हमारी ये फ्लोर ही तैयार नहीं हुई तो हम कोई व्यवहार व्यवहार करने लायक नहीं हो पाए, विनिर्वध नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये ग्राउंडिंग है जहां से हम अब कुछ डील कर सकते हैं, नहीं तो अभी तो हम डील ही क्या कर पा रहे हैं, अभी तो हम रिएक्शन मोड में है ना। कुछ किसी ने हंस दिया तो हमने हंस दिया, किसी ने नाराज दिखे तो हम तो तैयार ही बैठे हैं, एकदम तलवार लेके बैठे। अभी ये बेसिक मिनिमम, इसके बाद फिर बाकी सारी चीजों की और हम चीजों को समझ सकते हैं। क्या मूल्य, अभी जितने मूल्य उनको हम ले सकते हैं, जैसे ये तो ममता, ये तो आपको पता ही चला ममता के बारे में स्पष्टता है, खा ले बेटा पी ले है ना, खा ले बेटा पढ़ ले बेटा ममता है। अगर ये ममता है तो खिला पिला के क्या तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना ये बात। तो ये ममता का एक छोटा सा मॉडल था लेकिन ये अधूरा हो गया है ना, और हमारे सामने ही अभी इसका परिणाम भी आने लगे, हमारे सामने आ रहे हैं कि अब वो टक्कर मारना शुरू कर दिए, सुनते नहीं है, है ना, तमाम दिक्कतें आ रही हैं, और फिर भी हम उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम इतने कमजोर हो गए हैं ममता को लेकर कि उसके तमाम गलतियों के लिए भी हमको सहमति दिखाना ही पड़ रही है, ठीक। रो भी रहे हैं, वही संकट भी है और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ममता क्या है, जागृति के अर्थ में शरीर का पोषण संरक्षण, काई के अर्थ क्या है, ममता का सही मतलब क्या हुआ, जागृति के अर्थ में, जागृति के लिए पोषण संरक्षण। तो भैया उतना ही खिला पिलाओ जितना उसको समझ में आता रहे, कितना खिला पिलाओ, जागृति के अर्थ में पोषण संरक्षण। अब जागृति कौन सी चिड़िया का नाम है तो पता ही नहीं था, तो सिर्फ पोषण संरक्षण आ गया। तो लक्ष्य के साथ कोई भी कार्यक्रम बनता है, यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं हुआ तो क्या हो गया, लक्ष्य विहीन हम चल दिए तो क्या करेंगे, भोगी बना के पटक दिए। अब भोगी बना दीजिए, झेलो जी, खुद भी परेशान रहो दुनिया परेशान रहेगी, है ना। कोई भी दो भोगी लोग आपस में मिले तो उनके पटना तो है ही नहीं, एक दिन दो दिन चार दिन पटेगी, उसके बाद नहीं पटेगी, क्योंकि उसमें कोई लक्ष्य साम्यता हुई नहीं, है ना। कचौरी खाने के बाद वो चटनी का अंतर रह गया, चटनी खाने के बाद कॉफी का अंतर रह जाएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ अंतर आते रहेंगे। इस प्रकार से वो कभी भी निभने वाली जगह में नहीं खड़े होते हैं, और उसका केवल और केवल कारण है कि ममता ठीक से हम निभा नहीं पाए, बच्चों में है ना अपने शरीर को के प्रति जागृति नहीं करा पाए, है ना। क्यों नहीं करा पाए, भाई जानबूझ के नहीं किया, थोड़ी ना है, कुल मिला के ये कि हम ही को नहीं पता था कि ये ममता क्या होती है, तो हम सब बिगाड़े कुल मिला के। तो ममता के साथ क्या निकला, अभी ये सम्मान विशेष स्नेह के साथ क्या निकला, ममता क्या स्वरूप बना, अपनत्व की पराकाष्ठा सहित। अभी देखो परिभाषा भ्रमित मानव जैसी भी लगती है, अपनत्व की पराकाष्ठा सहित है ना, दूसरे को अपना जैसा मानना, लेकिन ये अपनत्व क्या है, मानवत्व के साथ जुड़ी हुई बात है। तो दूसरी परिभाषा क्या समझ में आती है, जागृति के अर्थ में शरीर का पोषण संरक्षण। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अभी भ्रमित ममता में क्या हुआ, अपने शरीर से कोई पैदा हुआ उसके बारे में तो अपना जैसा लगता है, दूसरे के शरीर से पैदा हुआ अपना जैसा लगता नहीं। तो शरीर मूलक विधि से अपना अपना मानते हैं, जैसे गाय के पेट में से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने शरीर जैसी गंध आती है तो उसको चाटती पहुंचती है ना, और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो इसी विधि से कम उतना तो मानव में रहता ही है जितना जीवों में रहता है, वो तो है, उससे अधिक की संभावना है। तो वहां पर भी अपना तो मानते हैं लेकिन वो सिर्फ शरीर मूलक विधि से है। तो यहां पर मानव के रूप में इसको स्वीकारते हैं तो कार्यक्रम क्या बनता है, जागृति के अर्थ में शरीर का पोषण संरक्षण। तो ममता का शिष्ट मूल्य क्या है, उदारता। अब देखिए उदारता को ठीक समझते हैं, उदारता का मतलब क्या है, स्वप्रसन्नता पूर्वक ठीक पोषण संरक्षण में तन मन धन का समर्पण। तन मन धन का क्या करते हैं, अब अर्पण और समर्पण में क्या अंतर है वो भी समझ लो। अर्पण का मतलब क्या हुआ, अर्पण का मतलब होता है प्रतिफल सहित कुछ करना, प्रतिफल अपेक्षा में कुछ ना, है ना, इसको कहते हैं अर्पण। समर्पण क्या है, संपूर्णता के अर्थ में अर्पण मतलब प्रतिफल विहीन। समर्पण क्या चीज है, प्रतिफल विहीन कुछ देना, प्रतिफल अपेक्षा विहीन, ये बात समझ में आई। तो ममता मूल्य में समर्पण का भाव है, उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं है, है ना, देने का मन है स्वप्रसन्नता पूर्वक, ठीक है। और बाकी जगह जैसे विनिमय केंद्र में हम कुछ देते हैं तो अर्पण है, उसमें हम कुछ प्रतिफल चाहते हैं उसका, ये बढ़िया हो गया। तो स्वप्रसन्नता पूर्वक पोषण संरक्षण में तन मन धन का समर्पण, दूसरा एक इंपॉर्टेंट हुआ। अब बताइए पोषण तो आपने कर लिया, संरक्षण आप खुद कर पाएंगे क्या, संरक्षण के लिए आगे काम करना पड़ेगा। तो पोषण के साथ संरक्षण, अभी क्या हो गया, ममता में पोषण प्रधान संरक्षण है, लेकिन संरक्षण तो व्यवस्था के बिना होगा नहीं। तो व्यवस्था के अर्थ में तन मन धन को लगाना, फाइनली ये उदारता की बात बनी, है ना। तो जब तक हम दूसरे को अपने जैसा नहीं स्वीकार कर पाएंगे तब तक हम व्यवस्था के अर्थ में तन मन धन लगा ही नहीं पाएंगे। दूसरा का मतलब यहां अपना पराय से मुक्ति की बात हो रही है। तो यदि कोई दूसरे मानव को हम अपना नहीं स्वीकार करेंगे, कौन आदमी व्यवस्था के लिए काम करेगा, कर ही नहीं सकता वो तो, है ना। हम अपने या अपने बच्चों के लिए कुछ करते रहते हैं, ठीक, तभी व्यवस्था खड़ी नहीं हुई। आज तक व्यवस्था क्यों नहीं खड़ी हुई, क्योंकि हम सब अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, दूसरे के लिए दूसरे के बच्चे का नंबर आते थे, हमारा सागर सारा, ममता का सागर सारा सूख जाता है। इसीलिए व्यवस्था आज तक बनी नहीं, है ना। तो व्यवस्था के अर्थ में तन मन धन का मतलब भी उदारता ही है। और यदि ऐसी उदारता है तो उसके मूल में ममता क्या हुई, ये पहले वाली परिभाषा में चला गया, है ना, और ये दूसरी परिभाषा में क्या हुआ, ये वाला कार्यक्रम हो गया। ये दोनों समझ में आ रहा है, ये 1-to-1 में हुआ और ये 1-to-all में हुआ, ये बात अपने को समझना पड़ेगी। जब भी व्यवस्था की हम बात करेंगे तो उसमें एक से अधिक होंगे, अपने के अलावा पराय को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अपने पराय से मुक्ति, यदि ये हो पाती तो उदारता होगी तो खुशहाली। जैसे यहीं पर एक छोटी सी बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है ना, अब यहाँ पे रहने वाले बच्चों के लिए तो ये है, पहले तो क्या था, जिनने बनाया उन्हीं के बच्चों को लगता था कि तो हमारे ही है यार, उसमें बाकी बच्चे बाकी नहाएंगे क्या, तो अब उदारता कम पड़ गई। तो अब धीरे धीरे एडजस्ट किया, नहीं चलो एमसीवी के बच्चे तो नहा ही सकते हैं ना, अब बाकी बच्चे नहीं, बाकी बच्चे कैसे नहाएंगे, ऐसे कैसे नहा लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अपना पर आएगी सीमा, ये दिक्कत बनी रहती है। अगर हम व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें ये वाला फार्मूले पे काम होता है, इसको काम ममता उदारता। अभी भ्रमित स्थिति में देखेंगे तो महिलाएं क्या ममता का निर्वाह कर पा रही है? बिल्कुल कर पा रही है। कितना? आंशिक। आंशिक मतलब जब तक बच्चा चलने फिरने लायक नहीं होता तब तक, उसके बाद शिकायतें शुरू। कोई कोई कोई मां सोचे शिकायत करना ही नहीं, चाहे वो कुछ भी करे तो अंदर से दुखी तो हो ही रही है, परेशान तो हो ही रही है, उसको बच्चे को भी नहीं बोल पा रही है और कोई उसका हल भी नहीं कर पा रही। तो ये भी बात अपने को ठीक ठीक समझ में आने की जरूरत है। ममता उदार तो पकड़ में आई। तो यदि व्यवस्था के लिए काम करते हैं वो उदारता का भाव है, और पूरी मानव जाति के प्रति यदि ममता का भाव नहीं है महाराज, तब तक हम ये कर ही नहीं सकते, ये होने वाला नहीं है ना। तो पूरी मानव जाति को अपने जैसे स्वीकार कर पाना, और हमको ये समझ में आता है कि सारा दुख इसीलिए कि व्यवस्था का अभाव है, और अब सारा प्रयास इसलिए होना है कि व्यवस्था कहीं से उदय हो जाए, है ना। तो अब वहां से अपना पराय की सीमा तोड़कर ही अपन ये कर पाएंगे, तब उदारता की बात बनती है। ठीक है, अपनी बीवी को तो लोग बोइंग गिफ्ट करते रहे हैं, कौन सी नई चीज है? करते कि नहीं करते? बहुत पैसा कमाते हैं और अचानक सारा पैसा दान कर देते हैं। किसको दान कर देते हैं? अपनी बीवी को। करते कि नहीं करते? बिल गेट ऐसे किए ना, खूब पैसे कमाए, एक ट्रस्ट बना दिए, अपनी बीवी को अध्यक्ष बना दिए, सब दान कर दिए। उसका कोई उदारता का प्रमाण नहीं है। चलिए और एक अर्थ मूल्य पढ़ लें। कितना समय हो गया? जी आगे बढ़ाएं या नींद आ रही? बताइए, नींद आ रही तो सो जाओ। सो जाइए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेगा। कई लोग बोलते हैं भैया मैं तो रेडियो पे सुन ही रहा था आपको। मैं बहुत अच्छी बात, अगली बार से हम लोग वहां बैठ के कर ले करेंगे शिविर। आगे एक मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे नींद खोल लो। कृतज्ञता। है डिस्कशन करने का मन तो बताइए क्या है कृतज्ञता। प्रसन्नता को माइक लाओ। प्रसन्नता ने एकदम मेरे को इशारे किया, मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा, एकदम तुरंत मैं उसके मन की बात समझ गया। हेलो। हमसे ज्यादा समझ जिनके पास है, अगर उनसे हमको सही चीज पता चलती है तो हमको, हमें भी सही चीज की अपेक्षा तो है ही। तो जब हमको स्वीकार हो जाता है कि अच्छा ये सही चीज हमको मिली है, तो उनके प्रति एक एक्सेप्टेंस जो डेवलप होती है उसको कृतज्ञता, उसको कृतज्ञता कहते हैं। और कोई बताएं अपनी जिंदगी से जोड़ के, कोई बताएं कृतज्ञता की अपेक्षा किस प्रकार से है और क्या हो रहा है। प्रिय लेडी बैठ जाओ जरा चुपचाप, कहां जा रही हो? आगे आ रही। ठीक ठीक, आगे तो बढ़ना ही चाहिए। हाँ जी, देखिए तमाम काम आप करते हो और कोई आदमी के साथ कितनी भी जम के आप मेहनत कर दो, सेवा कर दो, और एक दिन ये पता लगता है कि वो तो हमारे प्रति ग्रेटफुल नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें ग्रेटिट्यूड की कमी आ गई। ऐसा होता है या नहीं होता है आपके साथ? हुआ या नहीं हुआ? कारण? उसमें कृतज्ञता का अभाव हो गया। कारण? उसको जो चाहिए था वो हम नहीं दे पाए। कारण? हमारे पास ही नहीं था। क्या चाहिए था उसको? समाधान। हर आदमी सुखी होना चाहता था। अब माँ बाप ने खूब मेहनत करी और खूब मेहनत करके बच्चे को इंजीनियर बना दिया, इंजीनियर बना के नौकरी पर लगा दिया, अब वो नौकरी में स्ट्रगल कर रहा है ना, और उसको कहाँ माँ बाप याद आने वाले? कभी कभी याद करने से याद आते हैं, और वो भी कब आते हैं? जब अवार्ड मिलता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मॉम एंड माई डैड एंड एवरी वन एंड ये वो, उसके बाद अगले सेकंड में भूल जाते हैं। और ये सक्सेस है, ये मेहनत से है। अब इस दोनों लाइन का क्या मतलब निकलता है? ये दोनों लाइन का मतलब निकलता है? तो ये याद करने से थोड़ी देर के लिए आता है और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता है? आप सोचते हैं हमारे में यार बड़ा गड़बड़ है यार, ये मम्मी पापा इतना कुछ किए रहते हैं और हम याद करते तो अच्छा लगता है और बाद में फिर भूल जाते हैं। तो अभी सारी कृतज्ञता याद करने से, क्यों? क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो यदि आप ये चाहते हो कि आपके प्रति कोई कृतज्ञ हो तो उसको जो चाहिए वो दो। उसको क्या चाहिए भाई? उसको समाधान चाहिए, सुख चाहिए। खाली अपने डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, कलेक्टर बना दे, उससे क्या होने वाला है ना? तो यदि कोई सफल नहीं हुआ जिंदगी में, जिंदगी में सफल होने का मतलब निर्विरोध हो जाना ना, हमारे में अपने में कोई डाउट न रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो, हमको क्लैरिटी आ जाए, तो ये जिंदगी की सफलता है। अपने में विरोध से मुक्त होना, अंतर्द्वंद से मुक्त होना। तो यदि जिंदगी सफल नहीं हुई तो क्या वो कृतज्ञ हो पाएगा भैया? हाँ जी, जीवन में जिन भी लोगों से कुछ मिला है, मार्गदर्शन के रूप में, सत्य के मार्ग पे चलने के रूप में, समृद्धि के रूप में, पेरेंट्स से भी जो मिला है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, भैया उसके लिए तो कृतज्ञता होती है। मतलब मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, वो सतत रहती है जिनसे मिला है। आज तक जहां भी हम पहुंचे हैं, कुछ लोगों ने डेफिनेटली उसमें बहुत उनका योगदान रहता है। बहुत बढ़िया, उनको हम नकार नहीं सकते भैया। हमको कहां करें नकारना है, नहीं तो उनके लिए कृतज्ञता का, सुनो कृतज्ञता का जो शिष्ट मूल्य है सौम्यता। सौम्यता का मतलब होता है आवेश से मुक्त। ये बहुत ही गहरा मूल्य है, यदि इसको हम ठीक से सुन ले, समझ ले तो बहुत बढ़िया बात है। जितने भी तरह के आवेश हैं, छह तरह के आवेश, क्या बात बता रहे हैं आपको। कृतज्ञता का शिष्ट मूल्य है, कृतज्ञता का प्रमाण है, शिष्ट मूल्य हमेशा प्रमाण होता है। कृतज्ञता का मतलब आपको गुस्सा ही नहीं आया कभी जिंदगी में? काम, क्रोध, मोह है ना, क्या था, लोभ, मद, मात्सर्य, जो षट आवेश की बात की गई है, वो आज तक दुनिया में षट आवेश से मुक्ति नहीं हो पाई। तो सौम्यता वो चीज है जो षट आवेश जितने हैं, छह तरह के जो आवेश हैं, उन आवेश से मुक्ति। तो ये नहीं कह रहे कि आप कृतज्ञ नहीं होंगे, होंगे ही, लेकिन वो सब आंशिकता में है, वो याद करने से, ध्यान देने से होता है। उसका सहज प्रमाण ये है कि आदमी में अब आवेश का कोई जगह ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आदमी में सारा आवेश कहां से? बचपन में गुस्सा आता था किसी को? क्यों भाई वकील साहब बताओ, बचपन में गुस्सा आता था? ये गुस्सा कहां से आया हमको? हमारा नेचुरल स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे बड़े हुए, हम दूसरे लोगों को हम ठीक से समझ नहीं पाए, माँ को, पिताजी को, आजू बाजू वालों को हम ठीक से समझ नहीं पाए, हम उनसे असहमत होते चले गए। ये जो हमारे में असहमति है, यही आवेश है। आपके अंदर कुल आवेश का मतलब इतना ही है कि शरीर को हम नहीं समझ पाए, मानव को नहीं समझ पाए, उसी का फलन है कि आवेश है। बच्चे में एक में भी आवेश नहीं होता है। तो आवेश कहां से आ गया? आवेश का कुल स्रोत यह है कि जिनके साथ हम पैदा हुए, बड़े हुए, हम उनको ठीक से समझ नहीं पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, केवल और केवल इतना सा कारण है आवेश का। तो कहां हम पहुंच गए? मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता में खड़े हो गए, उसी का नाम आवेश है ना। शरीर एक साधन है, उसके साधन से विरोध में खड़े हो गए, संबंध के विरोध में खड़े हो गए, इसका नाम है आवेश। आदमी को आवेश सिर्फ आदमी से है, ये फ्रस्ट्रेशन है एक प्रकार का। कहने का मतलब है जिनके साथ हम पले बड़े हुए बचपन से अब तक, हाँ जी, उनको स्वीकार न कर पाने से आवेश होते हैं। जी जी, और जब तक आवेश है तो इसका मतलब आप कृतज्ञ नहीं हो सकते। और वो इसलिए कि जो चीज आपको चाहिए थे वो नहीं मिली, समाधान नहीं हुआ, तो हम जो कोशिश करते हैं कृतज्ञता की वो पूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि आवेश में क्या कृतज्ञ होगा आदमी, बताओ? या तो आवेश रहेगा या कृतज्ञता रहेगा, दो में से एक ही रहेगा, है ना? ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। कॉम्प्लिकेटेड सा तो है, भ्रमित स्थिति में काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो तो है ही। क्या कह रहे दीदी? उतनी हर पूरी फुल चीज लेने की उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, वही ना। तो हम ये सोचते जो उनसे बनाओ कर दिया, हम जितना करते हमें उतने में बहुत। हाँ, तो ये समझौता होता है, समझौता होता है या ये संतुष्टि होती है? अब ऐसे तो वो लेने कटोरा लेके हाथ में जितना कुछ दे दे उतना अच्छा, तो लिमिट ही नहीं उसकी तो फिर, वही ना। तो जितना मतलब कितना भैया? समाधान की बात तो खुद से है ना, खुद के प्रयास से, उसके लिए हम दूसरे से अपेक्षा कैसे, आप तो कह रहे हो कि हर व्यक्ति से हम समाधान ढूंढ रहे हैं ना, या सुख ढूंढ रहे हैं ना, व्यक्ति के संबंध में हम ये कह रहे हैं ये कि तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना, सुखी होने की और समाधानित होने की। वही तो, जब तक ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी आवेश रहेगा आपको, जब तक परंपरा नहीं है तो परंपरा के अभाव में आदमी आवेश होता है। आदमी में आवेश कोई नेचुरल चीज नहीं है, मानव को बालक जन्म से लेकर बड़े होने तक यदि परंपरा का अभाव रहता है तो वो आवेश होता है। तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है मानव जाति से, वो पूरी नहीं हो पाई, इसके कारण आवेश। अब कितना भी हम थैंकफुल ग्रेटफुल होने की कोशिश करेंगे वो आवेश से मुक्ति नहीं हो पा रही है ना। तो इसको बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। तो भी आप सुख का मार्ग और समाधान होने का तरीका मिलने से, अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब मिलने से बात बनेगी ना, तो फिर ये आवेश समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस दिन आपको सुख समझ में आ जाएगा उस दिन कृतज्ञता आप में आ जाएगी, उस दिन आप में आवेश मुक्ति। जब तक सुख समझ में नहीं आएगा कृतज्ञता नहीं रहेगी, है ना। अब कैसे होता है ये सिद्धांत पे बात कर लेते हैं, इस सिद्धांत पे बात करते हैं, ठीक है ना। ये बात तो स्थापित मूल्य है, स्थापित मूल्य तो अनुभव में पूरे पड़ रहे हैं, मतलब सफलता के साथ पूरे पड़ रहे हैं। तो हमारे से कोई कृतज्ञ हो उसका मतलब ये कि उसको ले जाओ वहां तक सफलता तक, तो कृतज्ञ हो गए तो काय को होगा। और हम कैसे कृतज्ञ हों, हम सफल कैसे होंगे, अब ये मुद्दा हो गया, ठीक। तो समाधान समृद्धि का जो भी मार्ग हमको मिला, इस मार्ग का हम अनुकरण करते हैं, है ना। अगर ये मार्ग हमको स्वीकार होता है, इसका हम अनुकरण करते हैं, तो हमारे में खुशहाली बनती है, हम कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं तो और अनुकरण करते हैं, अनुकरण करते हैं तो और कृतज्ञ होते हैं। इस प्रकार से ये एक वर्चुअस सर्कल शुरू होता है ना। समाधान समृद्धि एक समय शब्द था, एक समय उसका कोई अर्थ बना, एक समय कोई उसमें रास्ता दिखा, एक समय बाद रास्ते पे चलने लगे, है ना। इस विधि से जब ये चलने का कार्यक्रम बना तो ये हर बार कृतज्ञता पूर्वक हो रहा है। तो जो कुछ भी प्रस्ताव हमको प्राप्त हो रहा है, यदि ये प्रस्ताव पूरा है, और यदि ये पहले शब्द रूप में है, फिर ये अर्थ रूप में आया, फिर ये रास्ते पे आ गया, रास्ता बन गया, रास्ता बन गया, हम अनुकरण करने लगे, तो आप जैसे रास्ता बना वहीं से आपके अंदर कृतज्ञता का भाव शुरू हुआ। कृतज्ञता आने से ही आप में और लक्ष्य की स्पष्टता हुई, और अनुकरण कर पाए, और अनुकरण करने से ही और आगे और आगे और आगे हम बढ़ते चले गए, है ना। इस प्रकार से समाधान संपन्न होने के बाद पूर्ण रूप से कृतज्ञ, इस प्रकार से समाधान समृद्धि के बाद पूर्ण रूप से कृतज्ञ, ये वाली बात बनती है। भैया आपका कहने का मतलब ये जो षट आवेश है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार और कौन सा मद मात्सर्य क्या होता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मद मतलब अहंकार, और मात्सर्य द्वेष, जहां पर दूसरे को मिटाने के लिए काम शुरू कर देते हैं। भैया तो ये किसी स्टेज में मतलब ये समाप्त हो जाते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी बात है, कसौटी मतलब तो प्रमाणित वाली होने की बात है कि सहज रूप से आप समाधानित हो गए और ये समाप्त हो जाएं। ये तो इससे बड़ी तो चेकलिस्ट क्या हो सकती है, चेक पॉइंट? बिल्कुल भैया, तो कृतज्ञता के बाद ये सौम्यता बनता ही है, स्वयं पे नियंत्रण बनता है, आवेश से मुक्ति होती है। कैसे आवेश से मुक्ति होती है वो बता रहे हैं आपको, सफल होने से होता है। असफल होने से आवेश मुक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे आप मेरे साथ चल दिए और आपको एक सफलता का आश्वासन मिला, और या तो आप ठीक से नहीं चल पाए या मैं ठीक से नहीं बता पाया, दोनों चीजें हो सकती है। तो क्या होगा, सफल नहीं होंगे तो आगे चल के फिर से आवेश आएगा, क्या हमारा साल दो साल खोटी कर दिया, है ना। और सफल हो जाने के बाद क्या हुआ, आप उसको मूल्यांकन करोगे। खुशहाली पर ही मूल्यांकन होता है, दुखहाली में कोई मूल्यांकन नहीं होता है। खुशहाली में क्या मूल्यांकन करते हो, यार बढ़िया काम हो गया यार, एक आदमी ने इतना बढ़िया काम किया, हमको रास्ता मिल गया। जैसे आप कहीं रास्ते पे जाते हो और आपको जाना है इंदौर है, और आपको रास्ता नहीं पता है, और तमाम लोग आपको बताते हैं इधर चले जाओ उधर चले जाओ उधर चले जाओ, और आप नहीं पहुंच पाते हो, तो आवेश यथावत बना रहता है। और फाइनली आप किसी कारण से पहुंच जाते हो तो क्या होता है, अब जितने लोगों ने आपको मदद किया ना यहां से वहां तक, वो सबके प्रति हमारा कितना बढ़िया रहा, चलो उसने एक बार रास्ता जरूर बताया एक आदमी ने, लेकिन ठीक है यार वहां से निकल के अपने इधर से आ तो गए ना। तो मानव में ये जो समाधान है, ये जो अपनी स्पष्टता है, जब तक ये स्पष्टता नहीं होती तब तक इसको हम ठीक से कंसिडर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कृतज्ञता को हम ठीक से पहचानेंगे नहीं तो आगे सफलता की तरफ जाते भी नहीं है। तो कृतज्ञता को अभी हम सुविधाओं के क्षेत्र में पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जितनी बार बात बता रहे हैं वो सब किधर गया, वो सारा सुविधा की श्रेणी में गया। तो सुविधाओं की, चूंकि सुविधाओं की आवश्यकता निरंतर नहीं है, कभी है कभी नहीं है, इसीलिए वो कृतज्ञता कभी है और कभी नहीं होती है, याद करने से रहती है। उससे आवेश पे नियंत्रण नहीं है, आपको कोई कितना सुविधा दे दे उससे आपका आवेश नियंत्रित नहीं हो सकता है। ये इसको बहुत अच्छे समझ ली, तो आप भी किसी को बहुत सुविधा दे दोगे तो उसका आवेश नियंत्रित हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो मानव सफल होने से कृतज्ञ हुआ मतलब क्या हो गया, अभी समाधान पहला लेवल कृतज्ञता का क्या हुआ, समाधान और समृद्धि का एक प्रस्ताव हमारे लिए आया, तो प्रस्ताव रूप में ही हम इसको स्वीकार कर पाए तो एक छोटी सी कृतज्ञता थोड़ी देर के लिए बनती है। दूसरे लेवल पे क्या हो गया, अर्थ रूप में हो जाए, है ना। तीसरे लेवल पे क्या हो गया, एक रास्ता बन गया। अभी ये कृतज्ञता का मामला गहरा था जरा, इसमें जितना हम कृतज्ञ होंगे उतना ही अनुकरण करेंगे, उतना ही हमारा आवेश कम होगा, जितना आवेश कम होगा उतना ही अनुकरण कर पाएंगे, तो आवेश आदमी क्या अनुकरण करेगा, है ना। इस विधि से ग्रेजुअली ये वर्चुअस सर्कल शुरू होता है और ये नेचुरली होता है। अगर समाधान समृद्धि का प्रस्ताव को समझ में आएगा तो कृतज्ञ होना नहीं है आपको, आप होते ही हो, है ना, वो अपने आप ही होता है। आपको समझ में आएगा इतना बड़ा प्रस्ताव अपने को मिल गया, हमने तो इसके लिए कुछ नहीं किया भाई, ये सब होने से क्या निकल गया, फाइनली क्या निकल गया, हमारे को यह समझ में आया कि एक मानव के होने भर से हमारे को कितना सहयोग हो गया भाई। तो मानव के काम कौन आया, मानव ही मानव के काम आया। तो आवेश क्या है, मानव मानव के काम नहीं आता है, यही आवेश है कुल मिला के। मानव मानव के सफलता में सहयोगी नहीं है, यही तो आवेश के कारण है कुल मिला के, है ना। सारे आवेश का मूल यही है, लोभ मोह और जो हम काम की बात करें वो भी इसी प्रकार से है, क्योंकि मानव मानव काम नहीं आता, चलो खा पी के सुखी रहो यार, क्या करेगा आदमी। तो मानव जब मानव के प्रति रीता हो गया, खाली हो गया, सूखा हो गया, तो वो शरीर में घुसेगा, खाने में घुसेगा, कहीं तो मोह करेगा, लोभ करेगा, कुछ करेगा। तो इसमें ये कंक्लूजन बनना कि एक मानव के पूरे विकास में केवल और केवल मानव का सहयोग है भाई, न भगवान का सहयोग और न प्रकृति का सहयोग, क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ी तो मानव ही है। तो मेरी जिंदगी में मेरे होने के पीछे केवल एक मानव का हाथ या मानव का हाथ है, ये समझ में आ जाने से हमारे में मानव के प्रति एक स्वीकृति बनी। तो मानव के प्रति जो स्वीकृति बनी तो अस्वीकृति का भी खत्म हो गया, है ना। तो मनुष्य होकर मनुष्य को स्वीकार कर पाना वो तभी हो सकता है जब मनुष्य के सहयोग से हमारी जिंदगी में रौनक आई। अगर रौनक नहीं आएगी तो कैसे स्वीकार करेंगे, ठीक। ये बात बनी तो मनुष्य के प्रति जो अमानवीयता का जो मामला था ना, अस्वीकृति, जिसको हम कह रहे थे कि मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता, कृतज्ञता, मानव होकर मानव सरोधी मानसिकता, कृतज्ञता, इतना होने से अपने आप ही आवेश से मुक्ति है। अभी कैसे है, मानव होकर मानव के प्रति गुस्सा है, चौराहे पे एक आदमी कोई किसी को मारता है, रुक रुक के लोग मारते हैं वहां पर, तुम्हारा क्या हो गया, गुस्सा है आदमी जात के प्रति, आदमी जात के प्रति क्या कुछ बना हुआ है, गुस्सा निकाल रहे, कोई मार के निकाल रहा है, कोई गाली बके निकाल रहा है, कोई अखबार पढ़ के चीर रहा है ना, कोई हर जगह हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पति पत्नी की लड़ाई शुरू होती किसी मुद्दे पर, लड़ाई कहां पहुंच जाती है, ये पुरुष जाति ऐसा होता है, और आदिकाल से तुम हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। पति घबरा जाए मैंने ऐसा क्या करा यार, तुम्हारी मेरी शादी अभी आदिकाल से कहां कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और चली जाती, पूरी मानव जाति में फट से डाल देते हैं अपन, है ना। ये महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत आप नहीं चलेगा, है ना, अब कहां से बना हुआ यार ये, हमने तो कुछ नहीं किया इतना, एक आदमी ने तो थोड़ी कह रहा था जितना वो झेल रहा होता है, ऐसा है कि नहीं। अब कहां से निकल के आ गया, वो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता तो चली आ रही आदिकाल से, हम वो ट्रांसफर करते जा रहे हैं, वो ट्रांसफर होते होते छोटे छोटे बच्चों में ही 10 12 15 साल में उनमें ही ट्रांसफर हो गया, और वो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में चिड़चिड़ा के जी रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा हमारा बीमारी क्या है, है ना, अपना बीमारी समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा सब जगह गड़बड़ हो रहा है वही हमारा बीमारी है ना। इतना संकट है, अब आदमी कैसे डील करे, एक पति पूरी पुरुष जाति का विरोध कैसे सहन करके क्या डील करके करेगा ये तो बताओ, सबकी तरफ से कान पकड़ ले तो भी कुछ नहीं ढंग से पकड़ वो हो नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा है, दिखावा ही है, वो कुछ होगा नहीं कभी भी, क्योंकि मामला चला रहा आदिकाल से विरोध का। क्यों? क्योंकि परंपरा पूरी नहीं मिल रही, इसीलिए विरोध है। सारा आक्रोश क्या है? ये सारे बच्चे अभी क्यों नहीं गुस्सा करते हैं? देखो अपन डांट भी देते हैं, यहाँ बैठो वहां बैठो, सब करते रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी हमारे प्रति एक्सेप्टेंस है, ये लोग अच्छे लोग हैं, हमारी पोल अभी खुली नहीं इनके सामने, है ना। एक उम्र के बाद खुल जाएगी, उसके बाद ये सब इतना सा बोलने पर तन न करके गुस्सा का बाहर निकल जाएंगे, है ना, ऐसा है कि नहीं? तो ये कहां से आया? कुल मिला के यहां से आया। लेकिन ये नहीं कि अब गाली देकर आप खुश हो जाओ। अब तो प्रस्ताव आपके सामने आ गया, इसको ठीक से पहचान लो, अर्थ को पकड़ लो, रास्ता दिख जाए, चल दो भैया। रास्ता दिखना कितनी बड़ी बात होगी, कम से कम पता तो चला। हमको कोई आज बोले क्या हो गया भाई, हम पहले नहीं तो यूं ही धक्के खा रहे थे यहाँ वहां, कुछ भी काम कर रहे थे जो करने लायक है या नहीं। अभी कम से कम रास्ता दिखा, उस रास्ते पर अपन काम करें, कृतज्ञता की बात बनती है कि नहीं बनती? कृतज्ञता होगा तो अनुकरण करेगा आदमी। कई लोग पूछते हैं हम अनुकरण नहीं कर पाने, कृतज्ञ आदमी कैसे अनुकरण करेगा? कृतज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि उसने अभी ये तय नहीं हुआ उसका कि प्रस्ताव अपने आप में कंप्लीट है या नहीं, उसका कोई अर्थ है या नहीं, और आपकी जिंदगी का ये रास्ता बना के नहीं बना। इन तीन स्टेजेस से गुजरने के पहले हम कृतज्ञ हो नहीं सकते, है ना। यहां से कृतज्ञता के साथ अपने आप यहां आना ही बनता है। वो एक आगे एक वर्चुअस सर्कल है जो आपको और आगे आगे मोटिवेट करता चला जाता है। जितना कृतज्ञ होते हैं उतना अनुकरण करते हैं, उतना ही समझ में आता है, उतना खुशहाली बनती है, उतना और कृतज्ञ होते हैं। इस प्रकार से आगे आगे आगे बढ़ता चला जाता है ना। बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे इसमें आवेश का नियंत्रण हो जाता है, धीरे धीरे आपको आवेश आना खत्म हो जाता है। भैया जी, जो बात कर रहे हो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया पहले दिन से थोड़ी ना आपको मनोरंजन के लिए बुलाया था। नहीं, मनोरंजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये जो आवेश से मुक्त होने की जो शिफ्ट है, क्या ये आपने अनुभव किया, ऐसा हो जाता है? क्योंकि ये किताबों में तो पढ़ते हैं बातें जो है कि भाई ये काम किताबों में पढ़े थे, देखे आज तक नहीं थे आप, है ना। पढ़ने में तो बहुत सारा पढ़ रखा था, क्योंकि मानव की कामना पहले से रही, प्रमाण उसका दिखा नहीं। ऐसा व्यक्ति तो देखने में मिला नहीं भैया आज तक। हमको मिला, हमारा काम चल गया, आपको मिल जाए तो आपका काम चलेगा। नहीं तो आप बताओ ना, आपका अनुभव क्या है इस बारे में? मैंने बताया ना, हमको मिला तो हमारा काम चल गया, आपको मिल जाएगा तो आपका काम चलेगा। आप अपने लिए ढूंढिए, इससे अधिक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमारे को मिला तो हमारा काम चला, नहीं तो ये सब फिर से किताबी बातें हैं। ये पक्का मान लीजिए कि आप यहां पर नागराज जी के साथ बैठकर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ये सब रहस्य में मत रहिए, है ना। हम सब जीते जागते आदमी के साथ अध्ययन करेंगे। हमने उनके साथ अध्ययन किया तो हमारे को मिला तो हमारे काम चला। आपको मिल जाए कोई आदमी समझदार तो आपका काम चले, नहीं तो आपका काम नहीं चल सकता, पक्का मान लो जी। क्योंकि शब्द और इससे भी इसके मीनिंग कल्पना में बैठने से हमारे में कृतज्ञता आ जाएगी, हमारे में खुशहाली आ जाएगी, ऐसा कोई कारण बनता नहीं है। ये साफ सुथरी बात है, ठीक है। तो ढूंढिए, आपको कुछ पहचान या दे रहे हैं ढूंढ लीजिए, मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो ये कार्यक्रम बंद ही है अदरवाइज। ठीक है, ये बात। कितना समय हो गया? वही ज्यादा हो गया, जल्दी ताली बजा, जल्दी फुर्सत करो। ठीक है जी, नमस्कार। समय ज्यादा ले लिया, 15 मिनट आपका, कोई बात नहीं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।